Na, sziasztok! Sziasztok, üdvözlünk mindenkit! 56. reflektor adás. Apró... De kiszámolja. Apró kis balesettel kezdtünk. Kettővel. Nem baj. Sikerült leinnom magam. Aztán kiderült, hogy sikerült leinnom az asztalt. De nem tudom, miért osztam ezt meg egyébként másokkal. Nem tudom. Kínos volt az anélkül is, hogy élőben megmondanám. Mindegy. Na, viszont nagyon örültem, hogy mindenki tök pozitívan reagált arra a kis mémképre, ami kiment Facebookra. Úgy látom, hogy kezditek érezni. Egy hetet dolgozott rajta. Ennyit azért nem. Csak múlt héten merült fel bennem. Hát 5 perc volt letölteni a képet, meg 4 nap megérteni, hogy hogy működnek a mémek. Mert az nem mindig megy. Mindegy, jó lesz ez. Ma is hírek lesznek, és így a felvezető blogban azért beszélünk majd mindenféle másról. Többek között arról, hogy jövő héttől valószínűleg egy kicsit rendszeresebben fognak jelentkezni az Adrival közös ilyen beszélgetős dolgok, mert találtunk egy egész kazal topikot, amit úgy gondolunk, hogy meg szeretnénk osztani veletek. Szerintem még te is élveznéd. Aha. Imádom, mikor topikokat osztasz meg velem. Más nem érdemel. Úgyhogy ezek majd így jönnek, erre majd fel lehet készülni, és játszol, mivel játszottál az elmúlt egy hétben? Csak ami publikus. Bocsánat, ami a jó ízlés határaim belül. Inkább így mondom. Ja, olyan nem volt. Ja, azon leszükítetted el is. Hát nem akarok én ismétlő lenni, de igazából azt a kevés időt, ami volt, most elég húzós hetem volt, a IS-9-et folytattam, ott felbasztam magam, mert nem oldottam ki az egyik achievementet, és akkor ezt ott abba hagytam. Vannak gondjaid. Megcsináltam az 5-ös chaptert, és nem adta meg rá az acsit. És most újra kéne kezdenem az egészet. Ami valószínűleg meg fog történni egyébként, de mindegy. Azzal játszottam meg, hát nyilván a Stray-jel, de a Stray kibeszélő az majd lesz az egyik topikunk, úgyhogy abba így nem mennék különösebben bele. Letöltöttem, mert ugye fenn volt PS Extra-ba, azt nem fejeztem még be, nagyjából a játék felénél vagyok. Uh-huh. Többit meg majd ott. Mert az 5 órás Stray-ben nem sikerült tovább jutnod? Mivel egy gyűjtőhelyemben játszottam vele 2,5 órát, ezért, és ott abbahagytam, azóta meg volt időm még folytatni. Értem. Jaj, te most marha büszke vagy, mert életedben először végigjátszottál egy videójátékot. 3 napomba telt ezt az 5 órát ki. Hát tudom, látszik is, hogy meg is viselt. Tök meglepett, hogy mennyi betű van egyébként egy játék végén. Igen? Jó. De büszke vagyok rád. Nem veszem el ezt tőled, mert a végén még elmenne a kedved attól, hogy mást is befejez. Túl sokat feltételezel róla. Jó, hát én is a Stray-t ezt kipróbáltam, végigvittem, jó volt. Majd jön róla az anyag, de fogunk akkor beszélni majd a Stray-es blogban erről. Ami egyébként meglepően elől van konkrétan az első hírünk. És ami ezen kívül volt, hogy nyomtuk tovább az Alice Madness Returns-t. Ez ugye az X360-as, tehát semmi újítás nincsen benne, ez a konkrétan a klasszikus. Igazából pont ezt beszélgettük kezdéskor, hogy milyen érdekes, hogy van egy ilyen torzító mező az emberek emlékezetében, ami alapján például az Alice Madness Returns az úgy maradt meg, mint egy tökéletes játék. Ez nem senkiben nem maradt meg. Dehogy nem, nagyon sok helyen látom hivatkozási alapnak, hogy igen, mert az Alice Madness Returns. Főleg akkor láttam, amikor tudod, volt, hogy a szellemi atya kitalálta, hogy folytatni szeretné, és kalapozásba kezdett. Ja, Americans Maggie. American Maggie, igen. És akkor hát arra érkező kommentekben az volt, hogy hú, igen, mert milyen kurva jó volt az előző rész. Hát vannak el tagadhatatlan érdemei a játéknak, de hogy annak a platform szekvenciái hát nagy részt az irányítás miatt borzasztóak, sajnos az is jelen van, és most még inkább kitűnik. A másik pedig, ami a nagyobbik gond, hogy túl hosszú az a játék. Te is, ahogy mondtad. Tehát egyszerűen nincs abban a játékban annyi, mint amennyire sokáig tart. Igen. Vagy inkább az, hogy a hiányosságai egy, mit tudom én, 5-6-7 óra után már nagyon kijönnek. Tehát azért a irányítása az bénácska, ugye a TPS szekvenciák is, tehát így a lövöldözés, meg a harc. Amennyire az elején szerintem magával ragadó egyébként a látványvilág, azt nem veszem el tőle, annyira, nem tudom, hogy belesüpped ebbe az egészbe, így a játék közepe vége felé, és akkor már az se annyira érdekes. Nem tudom, nem egy rossz játék, én nem mondom, de az, hogy valaki azt mondja rá, hogy az milyen rohadt jó volt, hát az szerintem nagyon-nagyon rég nem játszott vele. Érdemes egyébként újra nézni ezeket a dolgokat, mert az emberben nem is azt mondom, hogy azzal a célzattal, hogy roncsuk a jó játékokról kialakult képünket, sokkal inkább az, hogy helyén tudjuk kezelni. Tehát nekem például nagyon sokat segített, hogy újra játszottam a Bioshockokat. Ma már teljesen más, hogy látom ezeket a játékokat, mint a maguk idejében, amikor szerintem kicsit érdemtelenül lettek ezek a játékok baromi magas piedesztára emelve. Ez nem azt jelenti, hogy ezek rossz játékok lennének, vagy a rosszabb játékok, de sok esetben azért a kultusz státusz, amiről szoktunk beszélni nagyon sokszor, hogy nem érdemben tesszük macska köröm közé, hogy azért a kult játékokat érdemes időről időre újra próbálni, mert lehet, hogy kiokodunk ott, hogy ezek simán csak jó játékok. Ami nem egy nagy probléma, de azért ne tegyünk úgy, mintha ezek bármilyen féle formában igazadási pontot képeznének a jövőre. Jó, hát a időm sok mindent megszépít egyébként. Egyébként nem mondanám azt, hogy nincsen olyan játék, ami úgy maradt meg bennem, hogy az eszméletlen jó volt, és egyébként nem az, még ha visszamegyek, mert van ilyen, csak sajnos azért a többség nem ilyen. Inkább szerintem azért alakultak ki bennünk ezek a dolgok, mert ugye főleg az ilyen, mit tudom, 90-es évek vége, 2000-es évek eleje, ott folyamatosan újultak meg a játékok, ugye akkor még nem volt olyan szinten lefedve a tér, mint most. Igen, ez egy kísérletező. Új zsánerek jöttek be, új játékmechanikák folyamatosan érkeztek. Baromi izgalmas is volt az időszak. Igen. Kísérleteztek. Igen, és szerintem emiatt emeljük ezeket kicsit így piedesztára. Azóta ez nyilván változott, és a tartalomban, grafikában, ilyen dolgokban összehasonlíthatatlanok. Tehát, hogy azt alá kell írnom, hogy akár egy AC játék is, ha azt nézem, hogy mekkora terület van benne, mennyi karakter, milyen minőségű mondjuk a voice acting, milyen a grafika, akkor ilyen szempontból magasan fölülmúlja a klasszikus játékokat. Az, hogy ezt már előtte láttam 16-szor, az nyilván le van az értékéből. Meg hát azt látni egyébként, hogy ezen a piacon is beálltak arra, hogy azt csináljuk, ami tuti és ami működik. És már nincs az a fajta úgymond kalandvágy, ami régen volt a játékfejlesztőben. Mondjuk akkor a játékfejlesztő csapatok is jóval kisebbek voltak, nem voltak mögöttük ekkora kiadók, sokkal több volt, szegmentáltabb volt a közeg is, tehát hogyha belegondolsz, hogy régen hány ismertebb játékfejlesztő csapat volt, hány kiadó, akik eltűntek azóta, és most már kb. A platform horderek és egy-két nagyobb cégen kívül nincsenek is többen. Nem baj egyébként, tehát hogy nyilván ahhoz, hogy ilyen szintre eljussunk, ez valamilyen szinten, mint a többi iparágban is várható volt. Ugyanakkor azzal meg nem értek egyet tényleg, mikor valaki elővesz egy ilyen Alice Madness Returns-t, és akkor hát ez mindent odavert, mert nyilván nem. Tehát csak ha azt nézzük, ha tényleg olyan nagyon-nagyon-nagyon jó lett volna, nálam ez kb. Olyan, mint a Beyond Good and Evil, ne tudod, ez a hát igen, mert az milyen tényleg mekkora mocskos jó volt, miért bukott olyan mocskos nagyot? Tehát, hogy jöhet a piaci siker nem mindig igazolja vissza a játékok minőséget, most csak a játékoknál maradva, mert buktak azért olyan játékok is, amik egyébként nem érdemelték meg ordas nagyot, de igen, értem, amit mondasz, tehát nem, mondjuk ez az érdekes kibeszélő lenne, hogy egyébként kéz a kézben kell lejárnia feltétlenül mondjuk a sikernek és a minőségnek ahhoz, hogy egy játékra emlékezzünk. És persze mondanád, hogy nem a kettő, nem ugyanaz, de egyébként majd lesz olyan téma, nem a mai Reflektorban, hanem majd egy később podcastben, ahol pont egy ilyen hasonló morális sarokkövet fogunk kikezdeni, ez konkrétan majd az influencereknek a felelősségvállalás köre. Ezt tegnap beszélgettük Adrival egy kicsit ilyen hát egy hosszadalmasan, az egy jó téma lesz szerintem. Neked ezt úgyis sokszor felszokták róla. De pont ezért gondolkodtunk ezen a liftben, meg mit tudom, én meg úgy gondolom, hogy aki adat te véleményedre, az megérdemli, hogy meg legyen vezetve, tehát hogy ezzel nem tudok mit kezdeni. Jó. Ez ugyanúgy vonatkozik egyébként az enyémre is. Hatványozott. Én legalább nem posztolok napi szinten Twitterre. Itt a Twitteren van a hangsúly. Igen. Ez mit terem, mint egy nagy ilyen porszívó, tudod, hogy összeszedi a szart. Nem tudom, én csak téged követlek. Így értem az analógiát. Nem igazán szoktam olvasni azokat is, akik beírogatnak. Néha nagyon mókás. Legtöbbször. Hát figyeljetek, játéknál a Madness Returns volt ilyen, a Naraka, azt hiszem van olyan játék. Adri, jól mondom, Naraka? Van ilyen. Naraka. Kipróbáltuk a Narakát. Ez ugye, amit az Xbox-nak a konferenciáján lengettek be, ilyen Souls-like jellegű játéknak tűnt. És... Mindjárt megkapott, hogy ez miért nem az. Mondom, annak tűnt. Jó. Aztán így játszogattunk egy kicsit, hogy lenyomtuk az első boss-t, uh-huh. Mondtuk, hogy na hát akkor ez így fasza lesz. Na ekkor a pillanat, hogy kibasz a játék a picsába, és betesznék egy lobbiba. Nézem, hogy mi ez a lobby, gyerekek? Én nézeketem, hogy epizódot kéne választanom, nem találom az epizódokat. Azt látom, hogy lehet karaktert választani, de eddig egy csajjal voltam, most milyen megfontolásból lehetek majd valaki mással, vagy kioldottam új karaktereket, mi a tököm van itt? És olyan szinten úgy gondoltam, hogy egy single player játékkal játszom, hogy nem vettem észre, hogy ez egy multiplayer alapú játék. Ne, hogy megvezetett téged a szegény. Te tudtad? Nem, engem nem sem. Ja, jó, oké. Nekem mondtad, hogy Xbox-on játszottad. De most nekem az necces, mert nekem nincs. Ez csak ezért meg nem fogok venni. Értem. Jó, hát a Naraka miatt nem is igazán érdemes szerintem. Főleg, hogy átbassz. Ja. Egy ilyen Battle Royale játék egyébként. Tehát nagyon sok közül. Még Souls-like volt. A kettő nem zárja ki egyébként teljes mértékben egymást. De. Jó. Tehát bedob egy kurva egy open world területre. Vagy szedd össze most szépen. Most már open world? Van. Te tényleg bajba vagy nem. Akkor? Third person. Jó. Milyen Souls-like játék a még third person? Van benne inventory management. Milyen open world játék, amiben van inventory management? Használj olyan szavakat, amiket nem értesz. Jó. De igen, nem akartam megakasztani a beszélgetés menetét. Folytasd kérdés. Jó, mindegy, szépen. Szóval a Narakával játszottam egy pár percet, és rájöttem, ez nem az én játékom. Igen. De nem játszottam végig, tehát nem tudom, hogy tényleg nem az én játékom-e. Ezért folytattátok a varjas játékot? Ja, Death's Door-t. A Death's Door-t. Majd Adri próbálja tovább szerintem, de nem hiszem, hogy fogjuk, mert az eléggé idegesítő. Tudom, az egy... Már nem Adri, hanem a Death's Door. Open World Souls-like játék. Na, menjünk tovább, szerintem. Amíg bedom egy lobbyba. Nem látunk még Open World Souls-like játékot, ugye? Nem, az Elden Ring semmiféleképpen nem az. Igen, tudom. De az nem Battle Royale, megmutatlak. Mindegy. Menjünk rá a hírekre? Nem kell, még beszélgessünk egy kicsit. Mondtad, ja, hogy megnézted az új Adam Sandler filmet. Igen, a Mindent egy lapra. Azt hiszem az volt a címe. Uh-huh. Kurva jó volt. Ez egy nagyon-nagyon jó film. Döbbenetes, mennyire nem Adam Sandler típusú. Bár az Adam Sandler típusú filmek úgy vettem, hogy kezdenek kikopni. Ugye ez a Csiszalatlan gyémánt, nem tudom, ami nekem az annyira nem jött azért be, de ott is látszott, hogy valamilyen irányba megindult a fazon. Ez nekem sokkal jobban tetszett. Kosárlabda edzőt alakít. És hát engem nagyon megérintett. Akkor már fröccsözgettem, és kellően elérzékenyültem, és nagyon-nagyon betalált. Úgyhogy meghatott, nagyon jó film volt, csak ajánlani tudom. Megbefejeztem a Resident Evil sorozatot, amit múlt héten még nem mondhattam el magamról. Hát kurvára megérte. Jó, de a végére sokkal jobb lett, nem? Igen. Hát úgy értem. Szeretném, szeretném a végét nézni. Elkezdtem, az első részen már túl vagyok, de az ott megakasztott eléggé. Igen? Melyik része? Az az egésze. Ott az elejétől kezdve az mindig. Nem tudom, de... Nem tetszett jó, a három emelet magas atka? Nyilván egyébként benne van az, hogy nagyjából tudtam, hogy mire számítok, vagy mire számíthatok. És ezzel nem változtatott az se, hogy a neten körülbelül két véleményt olvastam. Ez a raklapszar az egész, meg a szerintem nem is annyira rossz, igaz, hogy semmi köze nincs a Resident Evilhöz, de pont ezért tetszik. Ezt sosem értettem. Hogy lehet egy adaptáció jó, hogyha semmi köze az eredetihez? Hát tehát, hogy pont ez. Ha az eredeti szar lenne, akkor ennek még lenne értelme, de ugye pont ezt beszélgettük, hogy milyen érdekes, hogy például Rezi 1-et senki nem akarja feldolgozni. Hanem mindenki ugye a többi résznek az ilyen kocsvalékát, főleg a második részt szét meg. Na, Welcome to Raccoon City azért próbálkozott az első résszel. Ott egy ponton bejutnak a kastélyba, és akkor ott Na jó, de az benne van a második részben is. A kastély? Persze. Az nincs. Hát az a... Hogy hívják? Micsoda? Az rendőrőrs. Tudom, hogy... Lehet, hogy keverem. De nem, az nem biztos. De nem mész ott is vissza oda? Nem. Laborba mész le. Újra kéne játszanom. Igen. Csak nehezen vesz rá lélek, mert utálom azokat a szekvenciákat minden játékban, amikor jön valami böszme szar, amit nem lehet megölni, uh-huh. és addig jön, amíg a sztori úgy nem dönt, hogy nem jön tovább. Na most a... Üdvözöllek a Souls-like játékok. Resident Evil... Nem, ott épp az, hogy ki lehet nyírni. A Rezi 2-ben ugye ez a Mr. X, vagy mi a faszom annak a neve? Mit? Ez a nagy böszme valami. Ugyanazok egyébként, csak hol Tyrantnek hívják, hol Mr. X-nek, hol Nemesisnek, meg is akkor... Mindegy, ott addig játszottam általában, még az el nem indult. A harmadik rész meg ugye az egész arról szól, hogy ez a szar kergett téged, tehát az a nem az összes. Megint csak kicsit így taszít a dolog. Mm. Viszont a negyediket azt nagyon szívesen végig fogom játszani újra, amint megérkezik a remake. És ha beigazolódnak a pletykák és elkészítik, szerintem elég záros határidőn belül utána az ötödik részt, akkor azt megint csak. Viszont az ötödik részt azt inkább kóba játszanám végig, ha kijavítják azokat a dolgokat, amik ugye a régiben nem igazán működtek. Én nem szeretnék az ötből remake-et. Tudom, te a Code Veronica-ból szeretnél. Igen. Mert azt még az életedben nem játszottad. Miért nincs igazán? Hát tényleg nem. De mert régen még a Dreamcast-en ott nagyon jó volt. De az nagyon jó volt. Nagyon jó volt. Többen mondták. De sokan mondták. Azért nem jött be, de sose folytatott. Én mindig a számozott ezikkel játszottam meg ezekkel a multis szírszarokkal. Nem tudom, miért maradt ki a Code Veronica. Mi ez ilyen Operation Raccoon City? Mert ez ilyen fostos. Akkor majd nyomjad a... Hogy is hívják a... Rezi 2 multiját? Ez a... Reverse. Az. Ami kijött ugye egy bétában, annyira fos volt, hogy akkor mit toltak rajta egy évet, hogy jó, akkor most egy picit pihentetjük. Nem tudom, minek kell egyébként erőltetni, mert soha nem működött a Rezi multi szinten, no. De soha. Nem az, hogy nem működött nagyon, hanem egyáltalán, mert ezek konstansan kurva szarok voltak az összes ilyen feldolgozás. De maximum valami olyasmit tudnék elképzelni belőle, mint a Dead by Daylight, mert az úgy viszonylag konstans működik. A Capcomnak volt egyébként a multiplayer játéka, ami kifejezetten működött? Most kompetitív multiról beszélek, és nem a Street Fighterről. Ja, az jutott eszembe elsőnek. Nem tudom, most így nem jut eszembe. A Marvel vs. Capcom. Tök jó. Most hát az ilyen verekedős játék. Most jól kikerülted a Street Fighter-es hasonlatot. Jó, hát olyan nem bugyós játék. Egyébként azt hallottam, hogy a... Hogy hívják, nem lesz olyan kurva szar. Ez a Dino Crisis áthallás. A Exo Primal? Az. Igen, azt mondták, hogy jó. Azt mondták, hogy egész élvezetes. Wow. Úgyhogy... Mindenki nyugodjon le a picsába, előfordulhat, hogy egész jó lesz a végeredmény. Szia, Griffon. Ja, igen, Chris Keery ezt a Dragon Ball-os Dead by Daylight-os játékot, na az iszonyat szarul néz ki, de az Bandai Namco. Azt hiszem. De az tényleg bűnületes, tehát az elgondolásra értettem, hogy ezt miért kell. Na jó, hírezzünk? Hírezhetünk. Szeretnél? Hírezhetünk. Nem azért ültünk volna ezt, hogy hírezzünk. Jó, hírezzünk. Azt hiszem, ennyi volt. 20 percet beszélgettünk amúgy is. Hát, térjünk rá a hírekre. Egyébként valamikor lehetne egy ilyen szabadfogásos műsort csinálni, hogy ami jön, mit tudom, egy órán keresztül beszélgetünk hülyeségekről, mit tudom, egy játékélményekről, meg hogy mi történt. Hogy beszélgessünk? Ja. Nem rossz ötlet. Állítólag. Csinálhatnánk egy olyan kontentet. Elfér a másik 30 mellett, amit szintén nem folytattam. Hívd meg valakit, aki szívesen beszélget veled. Nem nagyon van. Lehet, nem a szomszédos általános iskolában kéne hirdetni. Lehet. Na, oké. Okay. Próbáld a vegyes boltban. Hát elég vegyes reakció. Vagy oda nem mész, mert a drága tejszín. Ez csak azok értik, akik tudják, hogy, mi van. Milyen hivatkozásról van szó. Na jó, beszéljünk a hírekről. Stray. Beszéljünk. Ha a felvezető alapján nem lett volna egyértelmű, időközben megjelent a Stray PlayStation-re és PC-re. PS4, PS5, PC. És az a helyzet van, hogy akinek van PlayStation Plus extrája, és PlayStation, vagy PlayStation Plus prémiumja, az a szolgáltatás keretén belül meg is kapta ingyé. Ez egy tök jó dolog. Te, aki már láttad az intrót félig, neked hogy tetszett az alapján a játék? Ne haragudj, de veled beszéltem, amikor ezzel 6 órája játszott, és mondod, hogy hú, most lesántult a macska, mondom, az az első 10 perc. Hozzá kell tenni, hogy van egy későbbi rész, az szintén lesántul a macska, én arra gondoltam. Na persze. Mindegy, csak te nem jársz ott. Az, az intron kéne túljutni. Persze. Na, de most viccet félretélve. Én vártam a Strayt, főleg azért, mert ugye most gyakorlatilag szerintem a Saints Row-ig, ami augusztusban jön ki, nagyobb játék megjelenésünk nem igazán lesz. Hát, hogyha nem vesszük a Switch-et, mert a Xenoblade Chronicles 3 az érkezik most hóvégén, de egyébként igen. Jó, de a Switch, mi arról itt nem beszélünk. Igen, nálunk ez nem szokás. Nálunk ez nem szokás. Igen, az nyilván az, de hogy így azon kívül nem. Úgyhogy én nagyon vártam a Strayt, nyilvánvalóan így, szerintem amúgy is megvettem volna, de így, hogy benne volt a PS Extra-ba, így rögtön le is töltöttem, ahogy hozzá lehetett férni. Hozzáteszem, az a játék PlayStation 5-ön 7 giga. Az azért nagyon durva. Tehát nem egy hosszú játék, mert hogyha elbuklászol benne, meg szétnézel, meg megoldod a feladványokat, meg hasonló, akkor ilyen 6-7 óra. Igen, de volt lehetett valami hír, hogy a PS5 azt csinál valamilyen adattömörítési eljárást, ami miatt ugyanaz a játék PS4-en egyébként többet foglal, mint PS5-en. Igen, igen, ez ugye abból adódik, hogy máshogy helyezkedik el az adat a... tehát egyrészt abból adódik, hogy máshogy helyezkedik el az adat a hard drive-on, meg az SSD-en, másrésztről meg, amit te is mondtad, tehát a tömörítési eljárás is igen, más. SSD-n merőlegesen vannak. Igen, így van. tehát egyébként Unreal Engine 4, ami engem meglepett, mert szerintem igen, a vizuálja kurva jó. Nyilván itt nem az Unreal Engine 4-et akarom szidni, csak ugye már annyira rá vagyunk feküdve az 5-re, mert gyakorlatilag a jövő évtől kezdve arra fognak érkezni a játékok. Meg ez egy aránylag frissen bejelentett cím volt. Az ember gondolta volna, hogy ezt már az Unreal Engine 5-ben készítik, hiszen azt hiszem tavaly jelentették be? Talán tavaly szeptemberi PlayStation Show, lehet, hogy már régebb óta. Mindegy, a vizuálja az szerintem nagyon király lett. Nagyon szép a játék. Nyilván a játékmenet az kis egyszerűcske. Tehát egyébként megtévesztő, mert azt gondolnátok, hogy ez egy platformer, ez nem platformer, ez egy klasszikus értelemben vett kalandjáték gyakorlatilag. Hát azért nem nehéz rácsúszni a platformerbe azonosításra, mert kurva sokat kell felleugrálni, nagyon sok hely úgy közelíthető meg, hogy ki kell bifláznod valahogy a megközelítési pontokat. Na jó, de akkor lenne igazából platformer, ha mondjuk ezek közül bármit el tudnál rontani, amit nem tudsz. Jó, hát a hibázás lehetősége mert az nincsen. Nem benne. Tudom, mennyire jött le, aki követte a streamet, de ugye itt például az ugrálás az nem úgy néz ki, hogy megnyomod az ugró gombot, és akkor valahova odaugrasz, ja, nem. Hanem konkrétan van egy ilyen úgymond célkereszt a földön, ami mindig jelöli, hogy hova tudsz ugrani. És akkor megnyomsz egy gombot, és a macska az így nyíregyenesen odaugrik. Hozzáteszem, hogy ez nem feltétlenül baj, mert megkímél egy csomó fejfájástól. Meg én amúgy is jobban élveztem azokat a részeket, szerintem ez nem nagy spoiler egyébként, mikor ott a játék elején ugye bekerülsz a robotoknak a városába, ahol először találkozol velük, és akkor ott lehet velük beszélgetni, lehet nekik különböző dolgokat összeszedni, ilyen kis logikai feladványok vannak, nem túl fifikánsak, tehát azért meg lehet oldani. Összegyűjtögettem például a zenélős faszinak az összes jegyzetet, hogy le tudja játszani az összes számot, meg ilyenek, azzal én tök jól elszórakoztam. Úgyhogy nekem ez tetszett benne. Szerintem egész hangulatos kis története van, olyan jó pofa. Nyilván nem kell nagy megfejtéseket várni, tehát nem egy ilyen... Az elején ki lehet találni, mi lesz a vége. Nagyjából. Honnan tudod, nem is vagy még a végén egyébként. De nyilván tudom, mi a játék vége. Jó. Nem mit, hogyha egyébként most már leülnék másfél órát játszani vele, nem lennék a végén, de nem is erre akartam kivezetni. De nálam ez tipikusan az a játék, ugye Annapurna, tehát nyilván tudtuk, hogy ez nem lesz egy AAA 40 plusz órás játék, kicsi, egyszerű lesz, nem is ígért sokkal többet. Tehát, hogyha visszagondolsz arra, hogy milyen gameplay-eket mutattak belőle, nagyjából ez volt benne. Ahhoz képest szerintem meglepően szórakoztató. Mondom, hogy szolgáltatáson belül ugye ingyenes is, de egyébként meg talán 25 vagy 30 dolláros áron megy. Pont néztem, hogy egyébként különbség van nagyon a Steam-es, meg a PC-s, vagy PC-s, a PlayStation-es árazás között, mert Steam-en valami 27 euró, uh-huh. ami, hogyha a forintnak a mostani gyengélkedését nézzük, az egy ilyen hó. De a PlayStation-en viszont ilyen 10 000 környékén van. Uh-huh. Most így nem tudom, hogy pontosan így átváltva egyébként így hogy jönnek így utána gondolva, de szerintem PlayStation-en most olcsóbb, mint PC-n. Hát ugye régiós árazás van, tehát nem mindenhol váltják egy az egybe. De először beszélj róla, hogy neked mennyire tetszett, nyilván nem kell, hogy kannibalizáld majd a cikket, csak egész röviden, és hogy belemegyünk, hogy egyébként az embereknek hogy tetszett így általában. Szerintem egy igényesen összerakott, tök aranyos játék, ez egy tök jópofa megközelítés, hogy egy kis állattal vagy. Szerintem ez egy inkább PR fogás, mint egy funkcionális dolog a játékban. Vagy marketing fogás. Arra van felépítve azért. Mi? Na mindegy. Hát a macskás dolgok. Tudsz benne nyávodni. Igen, az tény, az macska. Meg dörgölőzni a lábakhoz, meg kaparni a lófaszt. Igen, de érdekes. Felhúztak az adaptív trigger funkcióra felhúztak egy ilyet, hogy oda tudsz menni a széléhez, és akkor kaparod, és akkor ezek. Aminek egyébként semmi értelme. De van rá achievement. Ha minden chapterbe kaparsz valamit, akkor kapsz egy achievement. Ez fontos. De egyébként annyira fontos ez a macskás jelenlét, hogy például a macska nem lát a sötétben, csak a felkapcsolják a lámpát fölötte. Na mindegy, szóval vannak ilyen apróságok. Ez nyilván nem von le az értékeiből. Miért a sötétben? Csak így... A macska lát, hogy lát, de te nem azt látod, amit a macska lát, hanem te látod a macskát. Tehát a macska az nekem kapcsolja be. Te ledönti a negyedik falat, vagy mi van? Jó. Mekkora meta már, nem? De ki lennél segítve? A macska mondaná, hogy én látok, bazd meg. Sötét van. Akkor keresed a sötétben a kódot a falon. Én már látom, de nem látom, kapcsolt fel a lámpát. Azért mondom. De mindez, szóval, de egyébként aranyos, én nem vagyok különösebben macskás, az sem, de egyébként azt látom magam előtt, hogy aki szereti a cicákat, és nyilván ebből elég sokan vannak, azok biztos erre rá fognak csavarodni. Ha nem szeretnek különösebben játszani, a játékban semmilyen olyan körülményesebb dolog nincsen, ami miatt ne lehetne univerzálisan elszórakozni vele. Én megint egyébként rosszul álltam hozzá, tehát én azt hittem, hogy ennek lesz egy ilyen elég komolyan vett története, amit egy macska fog elmesélni, de egyébként ezt... Nekem volt egy olyan elképzelése, hogy milyen fasza lenne egy olyan film, ami... De ez egy játék, Zolt, tudom. Igen. Hogy milyen lenne egy olyan film, ami egy háziállat szempontjából van leforgatva, hogy nem hallod, hogy mi történik, csak a képeket látod. És akkor látsz, mit tudom én olyanokat, hogy... ilyen a Kismalac a nagyvárosban. Ja, béb, de az beszélt, baszki. De nem, hanem az, hogy... Tényleg... Hogy mesélj el a történetet, ha nem tud beszélni? Most akkor döntsd el, mit akarsz. Képeken keresztül. Na, ezt csinált a stream. Aj, nem. Na mindegy, igen, mondja tovább. Tehát, hogy bent van, mit tudom én, egy házi állat, és látja, hogy mi történik körülött, és látja mondjuk az abúzust a családban, látja mondjuk, hogy mikor boldog egy, stb., és ebből mondjuk levezetni egy történetet, hogy a kis állat egyébként úgy végzi a napi dolgait, kéri a kaját, mosakszik, alszik, stb., de abból, amit lát, nyilván nem érti, a néző érti, és elmondanak egy történetet, és egyszer csak valamilyen drámai fordulattal vége, mint hogy leverik a terráriumot véletlenül, vagy valami. Tehát ez egy tök jó dolog lett volna. Én azt hiszem, hogy hasonlóan egyébként egy megárvult macska szemével végig fogjuk nézni, hogy hogyan ment tönkre körülöttünk a világ. Erről szól a stream? Nem. Hogy szépen lassan felgöngyölíted. Tudom, hogy te nem szedted össze a memóriafoszlányokat, de egyébként... Elmond egy ilyen, benne van ez, benne van egyébként egy ilyen vonal, de én azt hiszem, hogy ennél sokkal erősebb. Egyébként nem véletlen nem gyűjtöttem egy idő után ezeket memóriafoszlányokat, mert így voltak benne, de nem éreztem egyébként, hogy ezt különösebben fel akarom. Nem, ötöt, mert annyit nem... Tehát van benne öt, amit nem tudsz kihagyni. Nem. Jó, a lényeg az, hogy nekem mint a sztoria az különösebben nem jött be, viszont az kétségtelen lekötött. Uh-huh. Tök szórakoztató volt, jó pofa volt macskával mászkálni, még akkor is, hogyha a macskával mászkálás annyit jelentett, hogy be tudsz menni a szellőzőbe, meg át tudsz menni a rácsokon, meg fel tudsz ugrálni a csöveken. Uh-huh. Ennyiből áll egy macska. Ennél az egy kicsit tud több is lenni. Igen. Például utálja a vizet. miért hányszor ment bele a vízbe a macska a sztori folyamán? De erre lehetett volna egy játékmeneti elemet építeni. Például, mit, hogy oda megy a víz? Például. Vagy ne esd bele a vízbe, mondjuk. Aha. Mondjuk ezt megúszták azzal, hogy nem lehet eleve beleugrani semmibe. Nem tudsz beleesni kb. Semmibe. Na, de ja, tényleg ilyen, hagylak kibontakozni. Nehogy, nem kell, nem most kell. Elveszem a kedvedet attól, hogy végigjátsz egy másik játékot, megint váltunk. Látod, egyébként te vagy a hibája az egésznek. Rájöttem. Miattad torzult el a lelkem? A izét azt befejezted? Mit? A retrovördös játékot? Spirituálisan igen. Ez nagyon megúszós válasz. Nem az igazság, hogy van még 3 vagy 4 pálya hátra, de nem tudsz már kioldani érdemben semmi extrát. Igazán újdonságot honnan? Már nem mutat a játék. Na, látod, hogy hány pálya van hátra. Jó. Tehát kicsit mindegy. Tehát... Mindegy, de... Így is kitartó meg egyébként most annál a pontnál vagyok, amikor úgy érzem, hogy a játék az most már velem te játszik. Tehát az a pont, amikor egy játéknál azt érzem, már nem te játszol velem, ő játszik veled. Szórakozik az időddel, szórakozik a türelmeddel. Mit tudom én, hogy most nevesítés nélkül, hogy eddig mondjuk ez volt, te innen kezdtél, építsd meg a bázisodat, szerezzél nyersanyagot és támadd meg az ellenséget. Klasszikus eset. Oké. Most megmahináljuk, hogy most lesz 2 ellenfél, te egyedül. És akkor, oké, akkor nézzük meg, hogy kit kell előbb megtámadni, és akkor valahogy őket egymás ellen fordítjuk, vagy valami lesz. Oké, nagyon fasza. Még egyet-kettő csavar rajta, és most már olyan dolgok jönnek be egyébként, hogy most tényleg ott vagyok, hogy bazd meg, ezt hogy? Kapsz egy félig kiépített bázist, a mapnak a 2 ellentétes pontján vannak, kösd össze őket, de egyébként az egyiken már éheznek, a másikon már lázadnak, és Annyira belevoltad magad, hogy kb. El is mondtad, hogy mi volt a játék. Nem, csak felhúztam magam. Ne húzd fel magad. Jó, igyekszem. De már egyébként akkor gondolom megírtad hozzá. Nem, még nem. Nem, még nem. Még gondolkodsz rajta. Még próbálom egyébként tovább verekedni magam, de nagyon, nagyon nehezen adja akkor az utolsó 10%-a. Akkor másik kérdezem, és utána azt a részét le is zárjuk, hogy olyan volt, mint ami ennek te emlékeztél? Sok szempontból jobb egyébként. Jobb? Jobb. Jobb, de az idegesítő részei jobban idegesítenek, mint régen. Bocsánat, akkor vissza a Stray-re. Vissza a Stray-re. Ahogy befutottak az első információk a játékkal kapcsolatban, ezzel a kis cicás kalandjátékkal. Így van, tehát ugye ez volt a mi véleményünk, és akkor lássuk, hogy fogadta egyébként a közösség. Azt előre lehetett látni, hogy Annapurna szinten nagy sikere lesz a játéknak, ugyanis Steam-en a legtöbbet wishlistelt játék volt, tehát első helyen volt. Ugye ez, amikor be tudjátok rakni, így előre be lehet tegelni a játékokat, amiknek a Steam-es adaptapja már megvan, hogy majd, hogyha megjelenik, akkor dobja fel, hogy... Esetleg kívánságlista néven ismerős lehetne. Igen. Nem tudom, nem játszok már PC-sen. Igen. Persze. Akkor honnan és... Jaj. Olvasok róla. Ja, oké. És hát nyilván ez be is igazolódott, tehát nagyon durván az Annapurnának a legsikeresebb játéka lett. Bekerült a top 100 játékba Steam-en, a játékos számokat tekintve, ami abból kiindulva, hogy itt azért az első 20-30 helyen általában multi játékok vannak, mert azoknak van meg a konstans játékos bázisa, ez egy szép eredmény, de hogy összetudjuk hasonlítani mondjuk így Annapurna szinten a játékot. Az eddigi legsikeresebb játékuk a 12 Minutes volt, ahol az legmagasabb egyszeri játékos szám az 8000 volt. Tehát azt jelenti, hogy amikor csúcson volt ez a játék, akkor egyszerre 8000-re játszottak vele. Na, ugyanez, és itt PC-ről, ugye Steam-ről beszélünk, a Stray-nél 63000 volt. Ez 8-szoros ugrás. Így van. És ez egyébként is szép eredmény. Nyilván ez nagyon durván vissza fog esni majd, de egyelőre ez eléggé kiemelkedő. Benne van az is, én azt mondom, hogy nagyon jó időben érkezett, mert most így a nyár közepén nem nagyon jött ugye semmi más. Mindenki ki van éhezve egy jó kis macskázásra, úgy tűnik. Nyilván, hogyha mondjuk jövő héten jönne a God of War, vagy akár a COD, vagy bármi, akkor valószínűleg nem pörögne így a játék. Nagyon jól meglovagolták ezeket a mémeket is, tehát hogy iszonyatosan pörög a Stray-nek a média tartalma neten. Úgyhogy nyilván ez is sokat segít rajta, hogy nem teljes áru a játék meg, hát az, hogy jól sikerült. Tehát egyelőre úgy néz ki, hogy például Steam-en 97%-ban pozitív értékelése van, Metán 84 ponton áll, ez a critic score, és 8,9-en a user score. Uh-huh. Úgy áll 8,9-en, hogy megint az van, mint egy csomó más játéknál, hogy van egy Brahedli 10 pontos, megint. Nem, az még úgy megoszlik. A nulla pontos. Tehát, hogy van egy csomó nulla pontos értékelés, ami ilyesmi, hogy hát a játék az olyan volt, hogy tetszett a grafikája, meg itt tök jól el lehetett szórakozni a macskával, meg viszonylag rövid volt, de akkor addig legalább bent tartott, úgyhogy nulla pont. Na mindegy. Just Metascore user things. Metacritic, ettől függetlenül azért jól látszik, hogy elég nagy kritikai siker is a játék. Én azért örülök ennek nagyon, mert valahogy így képzelek el egy sikeres indie játékot. Az utolsó, ami nálam hasonlóan működött, ami szerintem ugyanígy jól össze volt rakva, meg volt a saját közössége, nem volt benne túl sok játékmechanika, de ami benne volt, működött, a grafika is szép volt, az a Kena volt tavaly. Uh-huh. És onnantól kezdve nagyon másban én így nem találtam meg, indie szinten. Volt egy-két próbálkozás, de így most a Stray az nálam megint így működött. A Kena hosszabb volt, tehát abban azért több tartalom volt. Meg volt benne gameplay. Jó, oké. Te aztán tudod. Én tudom. De téged az a Souls-like játékmenet, ami abban volt, az kiidegelt. Ki? A vége felé már ki. Mi a vége felé? Mikor eljutsz a faluba? Mert ez az első 10 perc. Nem, mindegy. A lángoló falunak a végén volt erre. Mi ez a milyen lángoló falu? Van benne egy lángoló falu. Nincs benne. De van benne lángoló falu. Kiszólok nektek. Van benne lángoló falu a Kenában? Valaki erősítse már, meg legyen szíves. Van benne falu, de az nem lángol. De lángol. Nem lángol, be van nőve ilyen dzsuvával. Van egy olyan rész, hogy be van nőve, és van mögötte egy lángoló falu. Nincs. Te. Mindjárt ki fognak javítani téged. Van, tessék. Mákos rittyó. Egy résznél egy ideig lángol, de az majdnem az. De az pont ugyanaz hallod, hogy be van nőve indával, nem lángol. Nem, az nem ég, az inda. Jó, hát az egy darabig úgy néz ki, mint a lángol. Ősszel volt, akkor vörösek a levelet. Nem tudsz. Na mindegy. Szilárd bástyája vagyok a beszélgetéseimnek. Úgyhogy nyilván a Annapurna is nagyon boldogan fogadta, hogy ilyen kurva jól fogyott a játék. Egyébként jövő héten tartanak egy showcase-t, 28-án. Nem láttam még, hogy mi lesz rajta, hát nyilván ugye kisebb játékokra kell gondolni, meg nem hiszem, hogy túlságosan hosszú lesz. A Cocoon-t szerintem megmutatják. Ja, azt a bogaras játék. Na, az megint jónak tűnt, az ugye az Xbox-nak a konferenciáján ment le. Igen, arra sem is emlékszem, hogy az exkluzív, vagy csak benne lesz, de van a Game Pass. Szerintem Day One Game Pass, de nem tudom. Bár, hogyha abból indulsz ki, hogy ugye a Stray se jött Xbox-ra, még az is elképzelhetőnek tartom, hogy akkor most megcsinálnak egy Xbox PC-t. Akinek PC-je van, az mindenképp megkapja. Úgyhogy, ja, arra majd lehet, hogy én is ránézek, ha máshol nem PC-n. Illetve még egy jó pofa dolog, hogy a fejlesztők most elkezdtek támogatni ilyen mindenféle macskamenhelyeket. Oda gyűjtenek egy kis pénzt, így kiszortak egy csomó ajándék kódot hozzá. A játékhoz. Ja, játékhoz. A játékhoz. És akkor annak a befolyó. Lehet így támogatgatni, és akkor... Ja. Egyébként ezt teljesen át tudom érezni. Én mondjuk én hülye vagyok, én meg vagyok őrülve a kis hülye kis rákcsálóimért, de én például az adóm 1%-ával például őket szoktam támogatni, a tengeri malacvédőket. Igen, egy hétekben. Nem, tehát például a malacvédőket szoktam támogatni, a másik meg a krisnásoknak. Tehát, mert ugye az adó igazából 2%-a felől dönthet, de egyiket mindenképpen egy háznak kell adnod. Úgyhogy így szoktuk ezt intézni, de egyébként ez egy tök jó dolog. Ha állatokat, hogyha segítik, megvédik, az szerintem mindig egy pozitív üzenet, és egyébként abból a szempontból egyfelől nem tudok teljes mértékben örülni ennek a 97%-os pozitívumnak, a 84 pontos értékelésnek, mert szigorúan saját szempontomból ez sem egy 97%-os játék, és sem egy 84 pontos játék. Nem, ugye a Steam-en az nem azt jelenti, hogy olyan magas a értékelték, hanem hogy ott ugye választhatsz, hogy tetszik vagy nem. Ja, jó, oké. Tehát, hogy ugye ott is van ez a nagyon pozitív, pozitív, meg ja, hasonló. Tehát adhat 10 pontot, meg 0 pontot. Nem, azt hiszem, hogy 4 vagy 5 fajta ilyen besorolás van. Tehát az nem egy 97%-os játékot akar, az azt jelenti, hogy többnyire pozitív, vagy nagyon pozitív fasza. Játék. Tehát ez egy tök jó dolog, sőt, ebben az értelemben egyet is értek vele, mert teljesen jó, aminek készült azt a részét teljesen látja. Mondom, én saját magamat szopattam meg, én többet vártam volna tőle, de ez részben azért van, mert szerintem annyira jó maga a prepozíciója ennek a játéknak, hogy annyi mindent ki lehetne hozni belőle egyrészt, másrészt az Annapurna az mindig kurva jó játékokat csinált. Tehát ebben az Edith Finch is az övék. Igen, igen. A sétaszimulátor. A sétaszimulátor, annak a sztoria az szerintem így világbajnok. A Journey-t is ők csinálták, a Flower-t is ők csinálták. Tehát pusztán a képanyagon keresztül rengeteg olyan dolgot szerintem tudnak elmondani. Nem ők csinálták. De. Ők adták ki? Az lehet. Az lehet. Így kiadóként ők. Tehát azért úgy valamennyire kevés kiadó egyike egyébként, akinek úgy látatlanban bizalmat tudok szavazni. Mert tényleg jók. Hát figyelj, de indie szintére mozognak, de ott legalább úgy konzekvensek. Tehát. Ja. Úgyhogy ennek örülök, és ez egy jó dolog. Tehát, hogyha mondjuk az állatok felé picit tudják nyitni a játékosoknak a szívét, lelkét, ez egy jó dolog. Az állatokat kell szeretni. Arra készüljetek fel, hogy tényleg nem hosszú a játék. Kibaszott rövid. Tehát, hogy ha mindent ki akartok benne maxolni, akkor is két odaüléssel el lehet vinni a végéig, úgyhogy még a csiknak a nagy részét is megcsináljátok. Van benne ilyen achievement, hogy aludj egy órát. Annak a gameplay mechanikának egyébként konkrétan ennyi a funkciója. Le tudsz feküdni, aludni. Én azt hittem, hogy az ilyen quick save-re vagy valamire van, de nem. Nem, mondom neki. Van ilyen, hogy, de ez olyan, mint mikor iszol. A macska addig iszik egyébként, amíg hagyott. Tehát, hogy igen. Én mondom egyébként, nincsen nagyon gameplay abban a játékban. Tehát téged ilyen gimmickekkel teljesen le lehet venni a lábadról, hogy itasd a macskát, hú, de jó játék. Ott tudom, téged az zavart, hogy ez nem egy open world souls like faszom tudja, milyen játék, aminek elképzelted, ahol a macska narrálja a történetet. Magában motyog. És lát a sötétben. Kettős macska. Milyen szürreális elképzeléseim vannak, a macska lássam a sötétben. Macska most is látott a sötétben. Ja, én nem láttam. Jó, tehát ezt már megbeszéltük. Jó, okay. Ezen kár lovagolni, Zoli. Ja, menjünk tovább. Látni akarsz a sötétben, játssz a Splinter Cell-t. Egyébként szerintem volt a játékban sárkány, kellett, hogy legyen, mert Balázsnak valamiért tetszett. Így fogom játszani még egyszer, kioldom a 2 óra alatti achievementet, és megnézem, hogy hol volt a sárkány. De, hogy oldod ki. Na. Nem volt benne sárkány. Beszélj a személyre szabott AI-ról. Jó. Na, hoztam nektek Sony szabadalmat. Mint mindig, rendesen. Olyan hálásak vagyunk érte. Hát, már ugye beszéltünk róla az elmúlt 1-2 évben, hogy a Sonynak egyre több ilyen mesterséges intelligenciás szabadalma van. Egyébként ezeket visszakeresgettem, és meglepően régen kezdték el ezeket. Vagy csak olvassuk a kommenteket. Na, hol tartotta? Megakasztottál. Nem. Tehát meglepően régen elkezdték bejegyezni ezeket, és szerintem még meglepően sokáig nem fog ebből semmi se történni, mert gyakorlatilag ami eddig ezekből megvalósult, az ilyen játékon belüli segítségnyújtáson keresztül, ez PlayStation 5-en ezek a kis kártyalapok. Igen, és azt támogatja a Stray is. Életemben először használtam most a Stray-ben, képzelve. Hol akadtál el benne? Nem az, hogy hol akadtam el benne, csak van na, én ugye például össze akartam szedni, vagyis össze is fogom szedni az összes ilyen memória szírszart. És amikor mit tudom, hogy csak egy darab hiányzott, akkor hogyha bemész az achievementek közé, akkor ott feldobja ezt a kártyás megoldást, és egy videón megmutatja, hogy hol lehet összeszedni egyébként az adott szakaszon a memória fájlokat. Nem mindegyikhez dobja fel, tehát nem minden egyes opcióhoz, nyilván az aludj egy órádhoz, ahhoz nem, mert az arra úgy rájössz magadtól, de hogy végre elhasználtam ezt a funkciót, mert mióta megvan a PlayStation 5, én szerintem egyszer nem használtam ezt, mert általában ahol jól jött volna, ott nem volt beépítve. Ugye ez tipikusan az, hogy azt hiszem ezt a fejlesztők állítják be ugye játékon belül. Na, és most azt találta ki a Sony, hogy ő azt fogja csinálni, hogy így az AI-val, tehát a mesterséges intelligenciával így megfigyeli, hogy hogyan játszol egy játékkal, és hogy mik azok a játékon belüli dolgok, amik megakasztanak. Tehát neked például a Elden Ringnél ilyen volt a menü. És hogyha ott sokáig szarakodsz, akkor a mesterséges intelligencia segíteni fog indirekt módon. Tehát, és mit csinál? Kiválasztja helyettem a menüpontot? Nem, vagy? Pont ez az, hogy ezért indirekt, mert nem azt csinálja, hogy mondjuk átveszi az irányítást, és megcsinálja helyetted, meg hasonló. Hanem itt példaként azt a Ghost Runner módot hozták fel a Titanfallból. Uh-huh. Tehát ez egy iránymutatás gyakorlatilag. Érted, mire gondolok. Tehát mondjuk, hogy most egy konkrétabb példát véve, tehát hogyha a Demon's Souls-nak a második ellenfelét látnám, és zsinórban folyamatosan megperecelek, akkor megjelenik egy ilyen a hősöm szellemképe, és akkor megmutatja, hogyan kell körbefutni a várfalon, és onnan nyilazgatni, meg ilyen. Hát annál játék nem hiszem, hogy pont így valósulna meg, de az alapkoncepció hasonló. Ott például azt tudom elképzelni, hogyha látja, hogy mondjuk nagyon szenvedsz a játéknál, és nem jutsz tovább bizonyos ellenfeleken, akkor itt hogy elkezdi mondani, hogy de ha őket kikerülöd egyébként, akkor mondjuk itt találsz egy fegyvert, ami segíthet, meg hasonló dolgokat. Uh-huh. Nem tudom, mert nyilván ehhez ugye egy játékon belül nagyon sok játékosnak nagyon sokféle viselkedését kell tanulmányozni az AI-nak, és valószínűleg utána is hülyeséget fog mondani. Ez csak abból indulok ki, amiket én láttam a itt, ami meg volt etetve millió egy adattal, és utána is tudod seg hülye lenni. De nyilván ez majd, ez is folyamatosan fejlődik. De alapvetően ez nem rossz. Azt mondták, hogy ez azoknak is segíthet, akik alapból nehézkesebben játszanak. Tehát, hogy teljesen másokból kifolyólag érted. Tehát, uh-huh. Vagy fizikai oka van, vagy szellemi, vagy hasonló, hogy elvileg ebben is tud segíteni. Ezt nem tudom, hogy fogja kiküszöbölni, de lehet, hogy kombinálják egy olyan dologgal, mint amit a Micro csinált volt, ez a DJ pultszerű kurva nagy asztal, ami ugye pont az olyan játékosoknak segít, aki nem tudnak a normál kontrollerre játszani. Lehet, hogy ilyennel kombinálják. Ezek jó kezdeményezések, nekem itt megint egy problémám van, hogy megint kurva sok adatot fog gyűjteni róla, mert nyilván azt a szokásaidat is fogja vizsgálni, tehát biztos megnézi, hogy milyen típusú játékokkal játszom, majd akkor ajánlgat abból, meg ilyesmi. De ez az én gondosságom, hogy belerátom a nagy korrupt vállalatokba, hogy ilyen... Jó, de te ilyen antiglobalista nézeteket valló abszolút, ember vagy. Abszolút. Na mindegy. Úgyhogy várjuk az implementációt, és akkor majd lehet, hogy téged is átsegít a nehéz játékokon. Engem sosem. Én nem már a Souls-like-okra gondolsz? Okay. Engem sosem. Vagy a Tetrisre, vagy ilyesmi. Tudom, abban szar a sztori, mert az ellalakú hasább nem meséli el a történetet. Szeretem azt az elemet, mert az a lehúzásnak a kezdődik. Oké. Okay. Tök örülök, hogy ilyenekkel foglalkozik a Sony. Figyelj, jegyezgessék be, tök király. Majd, ha lesz belőle valami, akkor majd tapsolunk. Elképzelésnek nem rossz. Persze. Nyilván rohadt sok... Elképzelésnek a kommunizmus sem volt rossz. Nagyon hamar jutsz egyik következtetésre a másikra, de igaz. Okay. Na, úgyhogy ez volt a heti szabadalom. Ez egyébként meg a hírek között szabadalom. Azt olvastad, amit a rövid hírekhez raktam be? Nem. Várjál, csak oda pörgetek nagyon röviden, hogy melyik is volt az. Nem ez volt, nem. Ja, ez. De azt láttam egyébként, de azt mindenképpen beszéljük, mert nem értem, hogy ezt a heremasszást, ezt hogy kell elképzelni. Ilyen fontos dolgok lesznek a reflektor végén, úgyhogy maradjatok mindenképpen velük. Beszéljünk arra, hogy szopatják a Sonyt. Igen. Szóval elindult egy csoportos kereseti per a Sony ellen, ami egyébként így önmagában annyira nem lenne meglepő, mert azért ilyeneket főleg a Szabadság földjén azért szoktak indítgatni. Activisionnek van egy pár ilyen. Folyamatosan. Ami itt érdekes, hogy főleg a PlayStation 5 indulása óta azért kapott ebből párat a Sony. Egyébként volt, ami le is zárult már. Itt, ami most indult, Christina Trejo, rákerestem, hogy ez ki a fene, de még nem találtam róla semmit, mindegy, ő a felperes, és elvileg azért perelik a Sonyt, mert ugye a PlayStation 5-nél eltitkoltak egy olyan funkciót, illetve egy olyan hibát, hogy, és ennyi volt leírva, hogy játék közben néha random leáll a játék, és ez adatvesztést okoz. Nem tudom, adatvesztést okoz-e, de nálam a Stray-nél szintén megtörtént. Egyszer csak leállt a játék, és kikúrt a főmenübe. Igen. Komolyan. De az lehet, hogy játékon belüli hiba volt, nem? Lehet, hogy játékon belüli hiba volt, de van egy másik érdekes hiba, ami produkál a PlayStation, ezt alkalmas, ha még emlékezni fogok rá, megmutatom reflektor után. Amióta a Death Stranding Director's Cut-ot felraktam, nem hiszem, hogy a játékhoz kötődik, meg azóta más is produkálja, mindig úgy bootol fel a PlayStation, hogy kiírja, hogy szinkronizációs hiba. És több játékkal kapcsolatban is ezt eljátsza. Ja, és akkor izé megkérdezi, hogy honnan akarod visszatölteni a mentést a felhőből, nem, vagy a... Nem. Csak kiírja, hogy szinkronizációs hiba. Rányomsz, és akkor így... Mert azt nekem is csinálja mostanában egy párszor, hogy így... mit tudom én, bekapcsolás után, mondjuk nálam ugye benne van az is, mikor elmegy az áram, nyilván az egy másik kérdés, hogy nem tudja, vagy nem szinkronizálja föl a játékot felhőbe, de az izében meg szokta tartani, és akkor utána már, tehát utána, amikor már rányomok, akkor feltolja, és nem szokott ezzel gondolni, párszor volt. Ugye itt az a különbség, az első nagyobb ilyen kereseti per, amit indítottak most a PS5 generáció alatt a Sony ellen, az a driftelő DualSense esete, mondjuk amit egyre jobban átérzek, mert mióta melyik volt az a két játék? Az IS-8, meg előtte az Elden Ring. Na, ez a kettő játék volt az, ahol egy húzamba tényleg hosszabb órákat játszottam vele, és ugye ott folyamatos mozgás van, mind a kettő azért egy viszonylag dinamikus játék. Na hát az a baloldali joystickomat azt konkrétan kinyírta a szarba, tehát most már az összes ilyen 10 legjobb tipp, hogy hogyan ne drifteljen a DualSense, ezt már megcsináltam mindegyiken 10-szer, és pillanat, tehát egy fél óra játék után elkezd driftelni ugyanúgy, úgyhogy nem tudom, hogy ki fogom cseréltetni, vagy valamit fogok vele csinálni. És akkor ugye itt kiderült, amikor az iFixit annó megvizsgálta a DualSense-t, akkor így megnézték, hogy kb. Az ilyen legócskább joystickokat használják hozzájuk, 470 órás üzemidejük van. Ez kimondva soknak tűnik, de mennyi az? Hát ez nem túl sok annyira. Ja nem, hogy a 24 óra egy, na hú, az kurva kevés. Ja, hát nyilván nem játszol 24 órát, de mondjuk gondold el, hogy játszol mennyit. Egy 15-20 órát játszol egy héten, nem? Szerintem igen. Ha nem is PlayStation, jó, mondjuk legyen fel, hogy igen. Na ja, játszom mondjuk 20 órát egy héten, akkor az egy hónapban 80 óra, akkor már is pár hónap alatt gyakorlatilag gajra megy a DualSense. Ez mondjuk egy közel hardcore játékosnak a játék ideje, mondjuk meló vagy suli mellett. Ez azt jelenti, mondjuk egy fél éven belül jó eséllyel kipurcan a kontroller? Hát a kontroller nem fog széthullani, meg tönkre menni. Ez egy DualSense jól össze, tehát patentul össze van rakva, a joystick benne, az valószínűleg. Tehát az elég a driftedéshez. Ugye, és nálam ez azért is érződik, mert a baloldali ment tönkre. Ugye a jobb oldalival általában nem végzel akkora mozdulatokat, mert azzal csak a kamerát kezeled, viszont a baloldalival legtöbb játékban mozogsz, sokkal többet van igénybevéve, főleg egy Elden Ringnél, vagy egy Isnél. Úgyhogy, ja, azt ott be is szopták. Hozzáteszem jogosan. Na mindegy. Annyi a különbség viszont a mostani pernél, hogy itt utána néztek, és ez a jelenség, ez kb. Ilyen 2 millió emberből egynél jelentkezik vasárnap este 3:30 és 4:30 között. 50%-os eséllyel. Ezt hogy mérték le? De nem tudom, most csak mondtam valamit. Ja, értem. Hogy a kurvára ritka a jelenség. Tehát annyira elhanyagolható, hogy nem tudják egyértelműen bebizonyítani eddig, hogy egyébként ez egy ilyen tervezet. De ez egyébként egy valós probléma? Tehát most nem úgy, mint jelenség, hanem mint probléma. Tehát ez olyan dolog, amit problémázni kell. Tehát tegyük fel, hogy itt van mondjuk a nyomorult Stray. Kikúr téged valamilyen hiba okán. Oké. De elvileg a cloudban vannak tárolva az adatok. Tehát visszaszinkronizálod, aztán szevasz. Hát, még ha lokálisan mentet, meg is sérül, akkor is a cloudban fönt vannak a mentések. Elvileg. Ha be van kapcsolva az automatikus szinkronizáció, azt nem muszáj egyébként bekapcsolni. Főleg, hogyha mondjuk szeretsz trükközni a mentett játékaiddal. Ott el tudom képzelni, hogy rohadtul zavaró, hogyha mondjuk játszol egy RPG-t, amiben benne vagy 60 órával, és egy mentésed van. Meg is érdemled, de volt már nekem is olyan, hogy szállt el mentésem ilyen miatt. És úgy, hogy nem szinkronizálta fel a felhőbe, és korrupt volt a helyi mentés, ezért szoktam 3-4-5 save state-et tartani, és akkor mindig úgy mentek, hogy tudom én, hogy van 5 mentésem, akkor mentek a felsőre, akkor a következő, mint a 1 óra játék után az egyel alattira, és akkor ilyen fél óra, órás eltérésekkel van több mentésem, hogy ne kelljen pulvára előről kezdeni mindent. Nagyon alapos vagy. Nem, csak volt olyan, azt hiszem a Dragon Age Inquisition-nel jártam úgy PS4-en, hogy valami, mondom, ilyen 40 órás játékidőn ment a kukába, és akkor kezdhettem előről. Az bosszantó lehetett. Hát az elég bosszantó volt, igen, az jól látod. Úgyhogy azóta szoktam így csinálni, aztán meg mindig nézek, hogy miért foglal az összes mentésem ilyen mérhetetlen sok gigabájtot. Hát itt azok, tessék. Hát. Egyébként ezek nem ugyanazok egyébként, akik hisztizni szoktak amiatt, hogy nincsen, mit tudom én, biztonsági mentésem eltárolva sehol, akik egyébként nyavajognak, hogy miért kell a Gran Turismo-nak állandóan online lennie? Mert el tudom képzelni, ennek van egy közös metszedő. Nem akarom, hogy bármilyen játékom állandóan online kapcsolatok kérjen. Jó, akkor lehetővé teszünk neked, hogy a konzol ne menjen fel a netre minden szart elmenteni. Hát nem megy fel a konzol minden szart elmenteni, így amikor megsérül valami, akkor szopsz, mint a kisnyúl. És akkor majd kurva anyját, hogy nem mentette valahova. De ugye most így visszagondolva, de nekem egyértelmű volt, ugye, hogy működik a cloudos mentés, de nem, mert ugye cloudos mentése csak akkor van, ha fizeted a PlayStation Plus-t. Uh-huh. Ja, tényleg, ha? Csak nekem se jutott el alapból eszembe, mert szerintem mióta PSN-ban fizetem a PS Plus, de valóban egyébként az nem mindenkinek működik alapból. Azt hiszem, legalább az Essential tiert, azt ki kell fizetned. Aha. Az fasza. Na, de ha már említettük a PlayStation Plus-t, akkor egy jó hír, illetve jó hír, de azért figyeljetek oda. Akit eddig azt tartott vissza a PS Plus-tól, az nyilván a Extra és a Premium tierről beszélek, hogy nem akarta úgy bevállalni, hogy előtte ne tudta volna kipróbálni. Legalább ilyen olyan jellege, hogy átnézni, hogy mik vannak benne, hogy mondjuk a streaming hogy működik, meg hasonlók. Annak most nagyon jó hírem, július 19-től az európai régióban elindult a 7 napos próbaverziója, mind az Extra, mind a Premium tiernek. Ezt külön nem tudjátok igényelni, ezt úgy lehet igénybe venni, hogy, és akkor itt van benne egy kis csavar, a VOD szolgáltatóknál egyébként ez általában így szokott működni már, hogy kell szépen egy bankkártyaadat. Ó, persze. Mert ki kell választanod egy bizonyos fajta előfizetést, tehát hogy Extrát és vagy Premiumot, és hogy egy hónapost, negyedévest vagy évest, automatikusan bármelyiket választott hozzácsapja a 7 napost, de ugye meg kell adni a bankkártya adatodat, és ha lemondod a 7 napon belül, nyilván semmiféle dolgot nem fognak rád terhelni. Viszont ugye ezt a Sony úgy értelmezi, hogy te megadtad a bankkártya adatodat, kiválasztottál mondjuk egy éves csomagot, és lejátszottad a 7 napodat, és nem mondtad le időben, na akkor rád fogja terhelni. Tehát erre azért oda kell figyelni, de aki mondjuk csak tényleg így ki akarja próbálni, annak ez egy jó lehetőség. Szerintem régen is volt ilyen próbaverzió. Igen. Ja, arra figyeljetek oda. Úgy hívták, hogy trial. Hogy annyi megkötés van még, hogy új belépőknek. Ezt most így nem igazán értettem, hogy náluk az új belépő az azt jelenti, hogy soha az életben nem volt még PlayStation-es akuntja, vagy pedig volt, de csak az alaptírt fizette. Szerintem az utóbbi. Hát annak lenne több értelme, szerintem. Sőt, szerintem a kettő együtt. Tehát akkor újonnan jön meg, hogyha mondjuk volt már alap PlayStation Plus-ot, tehát akkor felső tírben új érkező. De egyébként mondom, csak nem hallottad ezt a fantasztikus közbeékelt gondolatomat, túlságosan el voltál foglalva önmagaddal, hogy ez gyakorlatilag egy újabb trial szolgáltatás a PlayStation Plus rendszerén belül. Milyen újabb? Na ugye mondták, ja, hogy trial, lesz... igen, de nem demo. Tudom. Azon már egyszerűen ezt. Igen, arról nincs hír. Gandalf kérdezte, meg látom Discordon is többen írtátok, hogy egyébként sokan próbálnátok ki ugye ezt a PC-re való streamelés dolgot. Ha? Na ezt én is kipróbáltam, és akkor az van, hogy így letöltöd a PlayStation applikációt, bejelentkezel, közli, hogy neked megvan a PlayStation Premium, szeretnél streamelni? Igen, hát az nem támogatott ebbe a régióba. Tehát még PlayStation-ön belül tudsz streamelni. Az appot nem frissítették le. Nem tudom, hogy miért nem engedélyezik. Egyébként nem is értem, hogy miért nincs engedélyezve, hogyha egyébként PlayStation-on működik. Azt hiszem, hogy ezt jelezték is, amikor elindult a szolgáltatás, és akkor volt egy ilyen Sony válasz, hogy jó, majd megcsináljuk. Azóta azért eltelt egy hónap. Jó, hát ezt annak fél év kellett, mire összehozták ezt a mostani tíres megoldást is. Előhaláztak egy kazal szarjátékot, betették, és akkor tessék a archívum. Kár belé, de jó szolgáltatás, komolyan mondom. Menjünk tovább. Szerintem még... Örülnél, ha sör lenne, mi? Unikum. Csak tömények. Egy fél liter. Akkor könnyebben viselném ezt is. Na de ha már PlayStation Support, akkor... És Twitter vonatkozású hír. Na, hát akkor ez téged is érint. Igen. Te, mint Twitter szakértő. Az egyik ágazata a PlayStation Supportnak, vagy az egyik ága, az konkrétan meg fog szűnni, ez pedig a Ask PlayStation Twitter fiók, illetve az ennek a megfelelő regionálisan vonatkozó csatornája, ebből volt több is. Tehát volt, ahol régió szinten más volt a neve, de gyakorlatilag ugyanarról van szó. Ezt megszünteti a Sony, azt mondták, hogy minek nincs használja senki, ez egyébként nem igaz, mert tehát a felhasználói visszajelzésekből az látszik, azt hiszem, hogy még talán él a Twitter fiók, tehát még meg tudjátok nézni. És ott azért írják, hogy ennek nem teljesen örülnek. Azt mondta a Sony, hogy inkább használják a weboldalt, vagy használják a YouTube-ot. YouTube-on vannak ilyen a PlayStation csatornán, vagy PlayStation Support csatornán ilyen know-how-k, tudod, ez a végigvezető videó, ami egyébként szerintem nem rossz. De nyilván az a baj, hogyha például elmész csetelni is. Azt tudod, hogy működik, az elején beszélsz egy robottal, és amikor elküldted már 16-szor a vanyába a robotot, akkor lehet, hogy kapsz valakit, akivel egyébként meg lehet beszélni a dolgokat, és ha szerencséd van, akkor nem copy-paste-eli ugyanazokat a fasságokat. Hát tudnál erről beszélni, te, ha jól hallottam a héten, pont a indiai szupporttal beszélgettél a dob? Az Adobnak a bangladesi divíziójával. Ezt nem akarok nagyon belemenni, nézzétek, majd vissza félórás rage-elésem van fönt a YouTube-on. Ó, jó kezek. Igen? Persze, tehát amikor nekem akkor volt a indiai ügyfélszolgálattal ilyen jó élményem, mikor mentem ki az USA-ba. És így péntek reggel utaztam volna, és csütörtök este volt. Próbáltam becsekkelni. És nem tudtam becsekkelni, és kiírta, hogy hát azért, mert hogy a nevem az nem stimmel azzal, ami a útlevelemben van. És mondom, hogy miért? Ja, hát mert valaki fordítva regisztrálta be. Jó, tudod, először légitársaság felhív. Hé, figyelj! Egyébként ez problémát jelenthet? Ja, nem engedünk fel a repülőre. Ja, oké. Okay. Mondom, csak fordítva van a nevem. Egyébként stíme. Hát, miket nem érdekel. Hát, nem jó. Akkor meg tudjuk ezt változtatni? De, beszéljek a travel agency-vel, a utazás szervezővel. Jó. 7 óra, 58 perckor felhívom a agency-t, és így, hello, szia, miben segíthetek? Ja, vár, 8 óra van, akkor... Most műszakváltás, adom az indiai kollégákat, és próbáld neki elmagyarázni. Aha. Ja, azért is volt trükkös, mert nekem a céges e-mailemben is fordítva van a nevem. Mármint fordítva, tehát magyarul helyesen, de egyébként nem, mert azt is elcseszték. Ezért történt, és akkor fordítva van a nevem. Nem, jól van. És mondom, nem, azért hívtalak, mert nem jól van. Jó, tartsd a kanyot, tartsd. 3 óra, tudod, és akkor így... 3 órán át tartott? 3 órán tartottam. Céges telefonon ment. Jó, értem én, de bazd meg. 3 órán keresztül próbáltuk egymásnak elmagyarázni, hogy mi a helyzet. Ez úgy, hogy ez tartott 8-tól 11-ig, és amikor 4-kor repültem, vagy 5-kor. Izgalmas volt. El tudom képzelni. Yeah. Ezek borzasztóak. Yeah. De visszakanyarodva egyébként ide, hogy akkor... Ha jól értem, akkor az Ask PlayStation Twitternek meg vannak számlálva a napjai. Így van. Így van. Na, hát szerintem túl fogjuk élni. Csak szerintem az sose baj, ha mindig van egy plusz felület, ahova lehet fordulni. Ha más, nem érted, a Twitteren például az is benne van sok esetben, hogy mondjuk a hozzászólások között találsz valamit, ami hasznos lehet. Na mindegy, gondoltam ezt is ide veszem, hogy... Mert nem. Érdekes egyébként, hogy a Twitter alól kihúzzák a szőnyeget, a mások oldalon meg ilyen mindenféle lökött szabadalmakat kezdenek el beputatni az embereknek. Twitteren nagy a konkurencia. Mire célzok? Mondd, hogy elmen. Nem célzok semmire. Tudod te. Na, de haladjunk tovább, mert azért meg vannak. Olyan dologról fogunk beszélni, amiről aránylag, de tényleg jól van, aránylag, tehát aránylag ritkán szoktunk, ez pedig az e-sport. Az e-sportról, azért, mert nem akarom Balázs zavarba hozni, hogy nincsen képbe vele, de most erről lesz szó. Parancsolj. Tudod, mi volt a legtöbb között az e-sport? Mikor felvettünk egy adást az e-sport univerzumnál. De az jó volt. Az nagyon jó. Nem több adást, nem? Melyik a 17-es E3-at, azt végig onnan vettük föl, nem? Szerintem igen. Hú, ez már 5 éve volt. Ja, az miből számoltad? Matematikus. No, PlayStation és e-sport. Egyébként felfigyeltem rá, én fel vagyok iratkozva ugye a PlayStation-nek a YouTube csatornájára. Elég aránylag gyakran szokták bedobálni a mindenféle ilyen PlayStation-ös, e-sportos kupákat. Főleg Kodot láttam, meg a múltkor azt hiszem Madden. Na hát az úgy valahogy nem mozgatott meg, de azt láttam, hogy a Kodot azt így eléggé sűrűn. És gyakorlatilag itt is egy felvásárlásról fogunk beszélni. Méghozzá a repeat.gg nevezetű platformot húzta be a PlayStation. Ők e-sport versenyszervezésével foglalkoznak. Leginkább League of Legends, Fortnite és COD versenyeket szerveztek eddig. Na most ebből a League of Legends nagyon nem érinti a Sony-t, mert ugye az nincsen PlayStation-re. De a másik kettő az ugye van. Uh-huh. És jól látszik, hogy amellett, hogy ugye beígérték, hogy fogják nyomni ezeket a live service játékokat, azért gondolom, hogy látják, hogy van bőven pénz az e-sportban is, és ugye sok ilyen e-sport cím az kvázi live service, mert teli van rakva mikrotranszakcióval, meg ugye tudod ezeket a battle pass-eket venni, meg minden ilyen szart. És nyilván jól jön nekik egy ilyen csapat, akik mondjuk nagyobb versenyekre. Ezt lehet tudni, hogy ez az akvizíció mennyit kóstelt? Nem volt benne a cikkben szerintem. De nem hiszem, hogy olyan nagyon nagy nagy összeg lenne. Mindegy, azt már mondták, nyilatkozták, hogy maga a versenyszervezés olyan szinten nem fog módosulni, hogy a PC-s címeik, a PC-s versenyek, amiket eddig szerveztek, azok megmaradnak. Ez nagyjából beleillik abba, amit egyébként a Sony csinál, hogy nyitott ugye a PC platform felé. Tehát így most tehát többet veszítenének azzal, hogyha ezt így lelőnék, mert egyrészt minek, másrészt meg csak magukra haragítanák az embereket. Ami érdekes, hogy ugye ez gyakorlatilag egy éven belül a második nagyobb e-sport jellegű akvizíciója a Sony-nak. Ugye tavaly behúzták az Evo-t, ami a legnagyobb ilyen fighting game kezdeményezés volt. Most már ugye az is a Sony alatt fut. Úgyhogy látszik, hogy elindultak kicsit ebbe az irányba. Én egyébként nem is feltétlenül bánnám, hogyha komolyabb, akár e-sport játékok is érkeznének majd PlayStation-re. Én már nem vagyok az a hiperkompetitív, azt belőlem a tizen akárhány év LOL azt kiölte a lelkemmel együtt. Meg sosem ment jól te. Inkább ez. De nyilván üdvözölendő, ha lesz ilyen. Az e-sport rendezvényeket, az ilyen nagyobb bajnokságokat egyébként a mai napig szoktam követni. Azt szerintem tök poén. Most már eljutottak olyan szintre ugye bizonyos játékoknál, hogy már mind a kommentár, mind a közvetítés minősége, mind a mögétett tartalom, az elég profi szintű. Nem Magyarországról beszélek. Nem, de nyilván van ilyen. De például aki a LEC-t követi LOL Esports-on, az szerintem tudja, miről beszélek. Úgyhogy mindenképpen pozitív, egyre többet foglalkozunk ezzel. Azért itthon is, ha nem is a közvetítés szintjén, de e-sport szintjén azért látszik, hogy van előrelépés, nyilván kisebb mértékű, de azért lépegetünk. Úgyhogy ez szerintem egy jó bevásárlás. Meglátjuk, kíváncsi leszek egyébként, hogy ennek lesz-e valami látványos foganatja a gaming világban, vagy pusztán annyi mostantól az ezen a csatornán keresztül érkező monetizált bevételek a PlayStation-nek a tárcájánál koppannak. Na, nem tudom, hogy mennyi. Nem hiszem, hogy egyébként a bevételek miatt vásárolták volna fel őket. Nyilván nem. Azért... Inkább szerintem a technikai know-how. Tehát, hogy a versenyt szervezi és mögötte, hogy kell ezeket elintézni. Erre tudok inkább gondolni. Eljutott a PlayStation odáig, hogy konkurálni akarnak a Play-ittől? Na majd rájönnek, nem úgy megy az. Play-ittem van még e-sport, ez már nem csak ilyen simogató. Play-itt van még? Valami más néven ment. Na mindegy. Nem tudom. Majd meglátjuk. Nekem nem hiányzik. Viszont beszéljünk babákról. Jó. Nagyon szereted ezeket a dolgokat. Folyton küldözgeted nekem. Mi? De most ne velem foglalkozz el a hízet. Szóval, akik nagyon oda vannak a first party PlayStation játékokért, viszont nem csak a virtuális térben szeretnék élvezni, azok örülhetnek, ugyanis egy egész fura ilyen keresztszerződés született meg, méghozzá Sony és a Spin Master, a híres neves Spin Master. A méltán híres Spin Master. Méltán híres Spin Master között. Na most, ha ez nem mond nektek semmit, az azért lehet, mert a Spin Master, mint olyan, az egy játékgyártó cég. De nem videójátékgyártó cég, hanem játék-játék. Tehát egy olyan, olyan megfogható, tudod. Velük kötött szerződést a Sony, méghozzá egy olyat, hogy a first party címeikhez tartozó különböző szereplők, figurákhoz, illetve a játékokhoz fognak készíteni különböző dolgokat. Itt, amit kiemeltek, ami első körben a fókusz lesz, nyilván ez a God of War, Horizon, nem az autós, a Zero Dawn, az Uncharted és a Last of Us, úgyhogy majd jönnek a Kratos és a Joel babák. Remélem, amibók lesznek. Itt, amit tartalmaz eddig, amit én láttam, hogy tartalmazni fog, akciófigurák, ú, ezt milyen rég hallottam. Akciófigura. Ez úgy, nem tudom, angolul kicsit az action figura, az jobban hangzik, de nem is írjuk így szerintem, hogy akciófigura. Játék figura. Figuráris édesség? Nem tudom. Na mindegy. Akciófigurák, plüssök, gyűjtetőkártyák és távirányítós autó. Amihez én mondjuk a... A God of Warhoz kiadott távirányítós autóra mondjuk kíváncsi leszek. Kratosos autó. Hát nem, de mondjuk a izéhez lehet, a Twisted Metalhoz. Távirányítós, mi az Isten, fagyiskocsi, az mondjuk menő. Vagy ahogy Aloy lovagol egy ilyen robotraptoron. Az milyen autóval valósítanád meg? Hát azt egy robotraptorral valósítanád. Ja, a robotraptorral. Aha. Az annyira érdekel, mennyit gondolkodtál ezeken? Rengeteg. El se tudnád képzelni? Az a baj, szerintem el tudom. Lesznek egy kis, ha is ekkorák lesznek a végeredményben, figyelj, hogy 20 000 forintos élója raptoron nézd meg. Ha elég közelről nézed, láthatod mind a kettőt. Leteszed és távirányítós. Veszek neked izélt. Egy gombelemmel elmegy kemény 10 cent. Egy God of War-os body pilót, amivel meg tudsz alukálni. Átölelhetem Kratost? Persze. Az milyen kemény lenne, és a benne lévő bél is, ahogy így átölelem, bizonyos helyeken kidudorodni. Látom, megragadtad a lényeget. Viszont sajnálatos módon Zolinak erre még várnia kell egy kicsit, ugyanis nyilván ezek még csak a tervezési szakaszban vannak, és elvileg a piacra kerülés az 2024 tavasza, úgyhogy addig ki kell bírni Kratosos body pillow nélkül. Addig el is felejtjük a Ragnarököt. Hát te biztos. Na, de akkor beszéljünk még valamiről, ami úgy néz ki, hogy végre véget ért. Ez pedig a Bungie felvásárlás. A Bungi. Ugyanis ez ugyanúgy működik, mint az Activision esetében, tehát, hogy amikor bejelentik, hogy itt ez megtörtént, és megvették a Bungie-t esetünkben, de az nem azt jelenti, hogy az övék is, hanem ennek van egy folyamata, lemegy az adminisztráció, jóváhagyások, a különböző felügyeleti szervek átnézik, nem értik, megkérdezik, megtudják, tehát ez így jobbra-balra. Ebből két hírünk is van már, az egyik a Bungie, úgyhogy a jó hír az, hogy hivatalosan is most már a PlayStation család tagja a Bungie. A jó kis Bungit behúzták, ennek nagyon örülünk. Olyan szempontból érdekes a dolog, hogy ismételten megerősítette a Bungie, hogy az összes projektjük, nem tudom, én picit furán volt megfogalmazva, de a legtöbb portál úgy hozta le, hogy elvileg a soron következő projektjeik, de a Destiny az biztos, hogy marad multiplatform cím. Na most, hogy itt a multiplatformot ők úgy értik, hogy a Destiny szerintem az nem fognak hozzányúlni. Tehát az biztos, hogy mindenen is lesz. Aztán előfordulhat az a fajta értelmezés a jövőben, hogy a multiplatform az a PlayStation és PC lesz, mert az már kettő. De ugyanakkor lehet, hogy a Sony úgy lesz vele egyébként, hogyha komolyan gondolja a live service-t, és látja, hogy van rá elég igény mondjuk az Xbox platformon is, akkor nyilván oda is kiadhatja a játékát. Valamiért ezt nem tartom valószínűnek. Te se? Nem. A Micronál valószínűleg tartom, hogy kifogadni egy játékot PlayStation-re, mint a Sony-nál kiad valamit Xbox-ra. Igen. Tehát valahogy az ő cégfilozófiájuktól szerintem ez borzasztóan távol. Meg el tudják adni a játékaikat. Tehát ez az alapvető különbség szerintem a Micro meg a Sony berendezkedése között, hogy a Sony-nak a játékai egyébként piacképesek. A Micronak meg a Game Pass-e piacképes. Igen, és pont a Game Pass miatt egyébként szerintem önállóan nem nagyon tudsz értékesíteni játékot Xbox-ra, ha... Szia Balázs! Szia! Brunner Tehát, hogy Xbox-ra szerintem önmagában nem tudsz játékot értékesíteni, hogyha nem rakatod bele a Game Pass-be. Nem nagyon tudok olyan címet. Talán az Elden Ring volt olyan, tehát az ilyen nagyon-nagyon kiemelkedő játékok, amit akkor is megvesznek, ha... De egyébként azért megnéztem volna, hogy mondjuk egy Forza Horizon hogy teljesített volna, ha nincs benne Game Pass-be. Ezt szerintem... És azért az egy jó játék. Igen, tehát igen. Az arra nem az, pont igen. Ezért lettem volna rá kíváncsi, hogy hozta volna vajon ugyanazokat a számokat, vagy csak kevesebbet. De nincs ezzel gond, a Micronnak nyilván nincs ezzel gondja, mert ő oda pozícionál mindent. A többieknél szívás, tehát hogy szerintem ahogy ez majd úgy egyre inkább beeszi magát, és azért ugye most már az Xbox a legjobb működik, nem tudom mikor fog például a Ubisoft eljutni oda, hogy nem fogják megvenni például a legújabb Far Cry-t Xboxon, mert nincs benne a Game Pass-be, és ha ők már azt fizetik, van mellette 1000 másik játék, akkor nem fogják kiperkálni egy Next Gen 30 ezer forintos árat egy 26. reszkinált játékért arra a platformra. Ugye máshol, ahol ez nem teljesen így működik. Egyébként szerintem valamennyit módosítani fog. Magamon vettem észre azt a PlayStation Plus indulása óta, és mondtam, hogy ezt majd, erre majd visszatérünk egy év múlva, mert egy év után majd szerintem jobban fogjuk látni. De magamon vettem észre azt, hogy elkezdtem nem nézni a leárazásokat PlayStation-on. Mindig ugye, azt hiszem két-három hetente cserélték őket, és mindig gyakorlatilag. Van is egy csatorna, amit csak azért követek, mert ott mindig bedobták, hogy most ilyen akció van, olyan akció, ugye ez a Big in Japan, stb. 75%-os akár. Mióta megvan az előfizetésem, nem is vettem játékot azóta. Egyáltalán. Hogy hozzátenem, hogy egy se bukott meg azóta. Jó, hát akkor van egy jó hírem, mert egy játék van betervezve nulladik napos vételre ebbe az évben, az a Ragnarök, hogy készüljetek fel. A Sony hálás. Na, a Sony nem fog az átok, tehát azért az összes játékokat megvettem az ilyen nagyobbak közül nulladik nap, és azért nem bukott egyik se. Milyen szerencsések. Ugye? Platinum ezt meg megoldott enélkül is. Beszélünk még erről. Szó lesz még a Platinumról. Szóval a jó hír az, hogy a Bungie most már biztosan a Sony-nában. Így van. Ja, és annyi, hogy azt már mondták, hogy dinamikusan bővítik a projektjeik számát és a dolgozóik számát. Ugye a Bungie amúgy is egy elég nagy cég, tehát ott azért jó sok százan dolgoznak. Nyilván ehhez volt igazítva az ára is, mert gyakorlatilag majd, hogy nem annyiba került, mint egyik másik kiadó. Sőt, szerintem többbe került, mint nagyon drága a Konami-ban. 3,6 milliárd dollár volt. Annyiba kerül, mit tudom, az ilyen Konami, a Sega talán nem is kerül annyiba, tehát mondjuk a Bungie legalább csinál jó játékot. Nem túl sokat, azt az egyet most éppen, de nekik legalább mondjuk a múltjuk olyan, hogy úgy lehet mire támaszkodni. A Bungie óta nem tudott senki értelmes Halo-t csinálni például. Ők csináltak System Seller, de nagyon fontos, hogy egy olyan csapatról beszélünk, aki már összerakott System Seller játékot nem egyszer. Tehát legalább háromszor. Ja, igen. Ugye a Halo 1-2-vel tolták az Xbox szekerét, és a Halo 3 volt a húzó címe az Xbox 360-nak. Hát ugye a Halo 1 az tolta a klasszik Xboxot, igen. A Halo 2 volt, amivel nagyon megindult az Xbox Live, igen. Az volt az első ilyen rohadt sikeres multicím, és igen, a 360-at pedig ugye a Halo 3 vitte a hátán, úgyhogy ja. Úgyhogy kíváncsi leszel nagyon a Bungie-nak az új játékára. Na, a Konami most már így megindult. Tavaly vagy mikor beszéltünk erről. Az Activision Blizzard felvásárláskor néztük végig, hogy mennyibe kerül, nem? Akkor volt egy lista. Igen, lehet, igen. Hogy még meg is van nekem. Most gyorsan megnézem. Addig én megyek tovább a hírekkel. Légy szíves. Addig van időd elolvasni. Nem. Nem most nézek este a híreket. De én tudom, mi van odaírva, én kuttam el. Na jó, annyi van, hogy ez egy... Egy újdonság lehet, minden héten fogunk beszélni a Naughty Dogról. Nem fogunk minden héten. Én sem akarom, de minden héten fogunk beszélni a Naughty Dogról. És bár én jobban örülnék, ha a multiról beszélünk. A Naughty Dogról beszélhetünk a Last of Us-ból kezd. Tehát nálam a Last of Us remake az kezd átmenni Deadpool szindrómába, és... Nem baj, de örülhetsz, mert a következő hír meg majd az lesz. Mi a Deathloop? Nem, a Last of Us. Azt mikor remake-elik? Arra már ráfér. Mikor jön Xbox-ra? Na, ne haragudj. Az nem csak olyan, hogy így átrapod. Ja, az, igen. Még nem játszott vele mindenki PlayStation. De várjál, az Arkane 2 tök másik játékot fejleszt, mikor lenne idők portolni. Redfort rakják. Ja. Nem lehet, nem ők portolják, lehet, hogy mit tudom, a vakmókosok helygeztük, vagy baszont tudni. Jó. Na. Szóval. Naughty Dog. Mesélj, kérlek. Mondja, látod, mi van oda, hogy fel tudta is olvasni. Jó, annyi van, hogy a Last of Us játéknak, a Last of Us csak az elsőnek a direktora? Vagy általában minden Last of Us... Jaj, én már szerintem ezt olvasjuk. Jó, akkor abban segítek neked. Igen, az első résznek volt. Mert el is olvastam. Igen. Két Last of Us jellegű hírünk lesz most. Az egyik az, hogy ott hagyta a Naughty Dogot a Last of Us 1-nek. Most már Last of Us the remake, de faszom tudja, mi part 1. Last of Us part 1. Az első Last of Us-nak a direktora, aki egyébként még nagyon sok más Naughty Dog játékon is dolgozott, Bruce Sterley, és nem is téblából sokáig, alapított gyorsan egy stúdiót, a White Clover Interactive-ot, ahova egyébként be is vonzott magához egy csomó olyan embert, aki anno Naughty Dogos volt, de azt hiszem talán a 343-tól is, meg még egy jó pár helyről hozott el embereket. 11 fővel indulnak el, tehát ez egy kicsike stúdió lesz. Ő azt mondta, hogy kisebb jellegű kreativitással feltöltött sajátosan stilizált játékokat fognak gyártani. Tehát ez nagyon szépen körbeírva indi. Pont ezt akartam mondani, ez az indinek a lecsapódása. Figyelj, egyébként őszintén szóval ez egy teljesen természetes ívnek tűnik, hogy a AAA szektorban eltöltesz mondjuk egy húzamosabb időt, pláne ennyire prominens pozícióban, és azt mondod, hogy jó, nekem ebből ennyi elég volt, ki akarok lépni a darálóból, de ugyanezt szeretném csinálni, nevem van, rutinom van, kapcsolati hálóm van. Sokan csinálják. Kimegyek, és ennyi volt. És figyelj, ez a White Flower Interactive, ez jól fog futni, szerintem egy-két évből fölvásárolja a Sony, és megint ugyanott lesz. Lehet, hogy nem kell annyit várni, hát a, hogy hívják, azt már megvették, mielőtt elkezdtek volna játékon dolgozni. A Jade Raymond-ékat? A Jade Raymond-ékat, tudod, ez a csinos hölgy, akit te nem szeretsz. Én vagyok Jade Raymond. És akkor így csináltam egy feleszőt, hogy csináltok már valamit? Ja, hát még nem, de már tervezzük. Jó, akkor itt van, $10 millió. Gyertek ide. Egyébként lehet, hogy nem tudom, lehet, hogy ez belső feszültséget generálna. Mert szerintem én gonosz vagyok, de én azt látom benne, hogy leraktál egy Last of Us-t, utána átkerült egy másik direktorhoz a második rész, olyan lett, amilyen. Lehet, hogy te lesz alatt a faszod, azt inkább elmentél. Főleg, hogy több volt Naughty Dogossal együtt kezdtél el dolgozni. Nem baj az. Ez mondom, ezt én látom bele, de tudjátok, hogy én hogy állok a második részhez. Nem is a második részhez, hanem a... Meg úgy általában a minőséghez. Jó, igen. Nincs benne sárkány, ez zavar csak. Tudom. Szitakötő volt benne a Dragonfly, ez már majdnem sárkány. Ja. Na és akkor még egy Last of Us vonatkozású hír, ez a remake-re vonatkozik, hogy elkezdett szivárogni, hogy mit fog tudni a remake, erről már vannak fent egész jó ilyen demonstratív videók is. Ja, például, amit a Naughty Dog ma felrakott. Például. Igen. De ez konkrétan úgy nézett ki, hogy ugye aranylemezre került a Last of Us remake, és akkor ahogy te is mondtad, elkezdtek szivárogtatni belőle információkat, és hogy elkerüljék a pletykákat. Ezért a Naughty Dog kiadta szerintem egyébként valamennyivel hamarabb, mint szerették volna, egy ilyen 10 perces, 10-11 perces ilyen áttekintő jellegű videót. Szerintem meglepően sok benne a mellébeszélés, és bizonyos dolgokat nem érint, amit így kritikaként felhoztak a játékkal kapcsolatban, de egyébként egy viszonylag korrektül összerakott videó, ami így megmutogatja, hogy nagyjából miben fog változni a játék az eredetihez képest, meg nagyjából le lehet vonni a következtetés, hogy miben nem. Én azt mondom, hogy látom a próbálkozást, a játék nem ér meg 70 eurót. Így. De, és nem a játék, félre ne értsetek, nem a játék nem ér meg ennyit, mert a Last of Us-nak az első része, az egy rohadt jó játék. Viszont ez a remake, ez szerintem lehúzás. Ilyen formában lehúzás, tehát, hogy nem látom benne, hogy miért kéne, de egyébként akkor menjünk végig azon, amit egyébként megemlített a Naughty Dog. Bocsánat, azt gyorsan leütném, hogy azt több helyen megerősítették, hogy gameplay szinten nem fog változni a játék. Tehát ha valaki arra számított, hogy mondjuk olyasmi mechanikákat építenek bele, mondjuk a második részben volt, nem, ilyesmi nem lesz. Mondjuk ennek picit ellentmond az AI upgrade, de mindegy, menjünk ezen tovább. Igen, itt arra van szó, tehát amit mondtak, hogy például ami előrelépés az eredeti remasterhez képest, az a játék fizikájában van. Itt amivel demozták, hogy így pereg a fal, hogyha lősz rá, meg ilyesmi. Tehát nem játékmenetet befolyásoló tényezők, csak tényleg olyan, hogy jobban látszik benne a fizika. A rombolhatóság leginkább. Csak ugye ennek funkcionalitása nincsen. Jobban néz ki egy picivel. Ilyen van benne. Az arcanimációkon azon azért látszik, hogy dolgoztak, hozzáteszem, szerintem az eredetiek se voltak rosszak, és itt szerintem inkább az játszik közre, hogy átdolgozták a karaktermodelleket. Aztán ez valahol nem sikerült olyan rosszul, meg van, ahol szerintem a régi jobb volt, ez megint egyéni hozzáállás kérdése csak, de azt nem veszem el, hogy egyébként mondjuk az arcmimika az azért jól működik, tehát a mocap-be azért a Naughty Dog ez nagyon jó. Az az Uncharted-ban is, meg a Last of Us-ban is kibaszott jó volt. Illetve fejlesztettek az AI-n, illetve átemeltek elemeket a második rész AI-jából. Itt gyakorlatilag amit kiemeltek, hogy például a társaid jobban figyelnek arra, hogy akkor mozogjanak, amikor nem arra néz az ellenfél, meg ilyesmi. De én úgy emlékszem, hogy egyébként Nincsenek is társaink az első részben, nem? De mikor? Mert ugye Eli az jön vele. Igen, Eli az jön velünk, de Eli nem azt nem szóhoz. Mikor az a fekete csávó meg a fia követnek egy részben. Ja, de az egy nagyon rövid szakasz. Ezt emelték ki. Na mindegy, hogy ezt mondták, aztán, hogy új opciókat raktak a játékba. Ez az önök kérték szekció. Permadeath mód, tehát az egy lövés, egy halál, legalábbis feléd. Nem tudom, hogy ez visszafele is működik-e. Vagy ezzel ki akarja magát kínozni egy olyan játékban, ami azért nem a gameplayéről volt híres. Mindegy, meg lesz benne speedrun mód. Okay. Ezt még ugye el is tudom képzelni, hogy annak a három embernek, aki speedrun volt a Last of Us, mert ez szerintem nem egy tipikusan speedrun játék. Ettől még lehet speedrunolni. Biztos. Mondjuk egy tökre sztori-orientált játékon végig szól. Na mindegy, tudom, megvan az a közösség, pár játéknál értem is. Mindegy, amire kihegyezték a dolgokat, amiben előrelépés lesz, nyilván ez a gyorsabb betöltési sebesség, bár hozzáteszem, hogy talán pont a Last of Us remasternél marha gyorsan töltött izén is. Nekem is az rémlik. Ki is emelték, hogy ugye az nagyon jól sikerült összerakni. Igen. Ugye itt nyilván az SSD miatt aztán beépítettek ez a szokásos PlayStation 5-ös duva, adaptív trigger, haptic feedback, meg a 3D audio. Ezt minden egyes PlayStation 5-ös címnél elmondják, minden esetben annyit jelent, hogy csinálsz valamit a játékban, akkor ezek a kontroller, meg nehezebb lenyomni a ravaszt, meg ha jobbról jönnek, jobbról hallod. Ez nagyjából ennyi. Tehát, hogy na, ezt egyébként... Ez a sztereó. Majdnem. Jó lett a monitor hangfallal, játszol neked tök mindegy. illetve, ami hivatalosan én úgy láttam, hogy nem erősítettek meg a videóba, de két fajta grafikai módot említettek meg az előzetesen kikerült infók, és amikor megy a játékmeneti videó, akkor ott oda van írva ez a kétfajta grafikai mód, tehát csak nem erősítik meg, hogy ez mit jelent. De elvileg arról van szó, hogy lesz egy natív 4K 40 frames megoldás VRR supporttal, illetve egy dinamikus 4K 60 fps. Na most a natív 4K 40 fps-hez tök jó, hogy van VRR, amit ugye most már támogat a PlayStation 5, csak ha nincs olyan tévéd, ami ezt tudja, akkor baszhatod. Tehát akkor úgy össze-vissza fogja dobálni a frémeket. Úgyhogy marad a dinamikus 4K 60 fps, ami szerintem bőven elég. Tehát én azt mondtam már, hogy több játéknál is, ahol ezzel a dinamikus skálázással érik el a 4K-t, de stabil 60 fps van. Nem nyögöm a natív 4K-t, nem nagyon látom az előnyét. Hogyha ez annyira rámegy a egyébkénti frémeknek a kárára, szerintem sokkal többet ront, mint hogy picivel szebb. Ugye erről beszéltünk a múltkor, hogy a grafikai fidelitásban elértünk már egy olyan szintet, ahol ez annyira azért nem számít. Figyelj már, mi a helyzet a ray tracing-gel? Nem volt, nem tudott ray tracing-et, az a motor szerintem nem is támogat ray tracing-et. Mert a Last of Us-nak az a mostani motorja? Hát ez a Last of Us 2-nek a motorjára húzták fel, meg mi a tökömnek bele? Jó, ezt tudom, mi a tökömnek, de most csak így elgondolkodtam rajta, hogy jó, mondjuk, hogyha alapból a motor nem tudja, akkor érthető. Nyilván be lehet építeni, csak amennyire én emlékszem egyébként, és én nekem a remaster maradt meg úgy jobban, sőt, még talán a PS3-as verzió, ott ez a... Mi annak a technikának, nem, tök mindegy, amikor tükröződés van a tóban. Screen Space Reflection. Na, azzal oldották meg, SSR. És... Ja, jó, ugyanarról beszélünk. Igen? Le tudtad rövidítani. amennyire én emlékszem, azzal oldották meg, és teljesen jól nézett ki, tehát kurvára nem hiányoltam a ray tracinget. Én már mondtam, hogy több... olyan dolog van, ahol így nem. A múltkor a munkatársamnál ő van ráfüggve, hogy neki RTX kártyája van, ő játszik RTX játékokkal. Ő azért vett ilyen kártyát, neki az kell. Jó. És ilyen Q2 Ray Tracing, meg ilyesmikkel tolja. Persze, világos egyébként, csak azért... És látom benne egyébként, hogy működik, és tök fun, csak amikor ott van egy atombaszó számítógép, és azt látod, hogy a Q2... ami egyébként még mindig úgy néz ki, mint a Quake 2, lehet benne kurva jó fényárnyék, meg minden, az Quake 2, az fut 40 fps-sel, érted, a félkötőjel 1 milliós gépen, az így, aha, hát az, tudod, mit én meg vagyok nélküle, rendben. Egyébként csak azért vetettem ezt fel, mert nagyon érdekes, hogy nyilván a ray tracing az egy olyan dolog, hogy nem mi vagyunk ennek a technológiának az elsődleges patronusai, csak fölmerült bennem az, hogy milyen érdekes, hogy ez már a sokadik PlayStation exkluzív cím, aminél a Sony olyan, mintha elegánsan kihátrálna ebből az egészből. Milyen értelemben? Hát, hogy nincs benne. Vagy ha benne van, akkor nagyon tessék, lássék jelleggel. De hogy érted, hogy nincs benne? Tehát az, hogy például mondjuk a Gran Turismo-nak a gameplay részéből kiszedték, csak a visszajátszásban van. Az, hogy például az egyik első PlayStation-es megjelenés, nagyon fontos, például a Demon's Souls, az nem tudta. Például, hogy a Last of Us remake-ből is kihagyják, amennyire tudjuk, vagy a fene tudja, hogy most hogy fog kinézni, én nem lepődnék meg, hogy a God of War-nál se lenne. Nem lesz. Az a motor se úgy lett kialakítva. És a másik, hogy, és itt viszont megkövetném, hogy nem hiszem, az előző generációs engine múlik, mert a Horizon Forbidden West-nél volt ray tracing opció. Igaz, hogy alig látszott. Volt. Volt. Én szerintem nem. Én úgy emlékszem, hogy volt. Nem volt. A izébe volt a Ghostwire Tokyo-ban volt Ray Tracing, amit tudtál kapcsolgatni. Na, abba se látszott. Hát, na, ez az. De, helyett, de cserébe volt valami, mennyi 9 fajta grafikai opció benne, amit na, volt, igen, igen. Nem volt arra ez nem? De úgy emlékszem, hogy volt. Mert legutóbb itt összeugrottak még egy másikon is. Nem, két fajta mód volt benne, a dinamikus, biztos, dinamikus 4K 60 Hz volt, meg a natív 30. Akkor is megnézem. Nézd meg, de szerintem a izébe a nem Dunia Engine miatt tökem annak a neve? Nem Dunia Engine. Nem, a Dunia az a Far Cry-nak a motorja volt. Decima Engine, Decima. Igen. Abba szerintem azt így nem erőltették. Gondolod? Hát meg most figyelj, a legtöbb új játék... Mit látnak? A legtöbb új AAA játék, ami nem saját engine-t használ, az Unreal Engine 5-öt fog használni. Az Unreal Engine 5-ben erre találták ki a Lument. És akkor nem kell ray tracing-et használni, hasonló a hatásfoka. Másrészt ugye a PlayStation 5 alapból a gyengébbi konzol, nem kell elvenni arra még erőforrás. Tényleg, hogy nem tudod, tehát ez nem olyan dolog, mint... Nincs baz. Nem is tudom, hogy mi volt az, ami ilyen nagyobb ugrást hozott. Talán amikor az SD-ről átálltunk a HD-re. Tehát mondjuk egy 480i-ről vagy 480p-ről egy 1080p-re. Az látványos fejlődés volt. A ray tracing meg tudod, ez olyan, mint mikor demozták például a Battlefield 5-ben, és akkor ott állt a kocsi oldalt, alatta volt egy pocsolya, meg volt egy visszapillantó tükör, és akkor úgy az ott kurva jól nézett ki. De hogy annyira esetleges, hogy a Spider-Man-be belerakták a Miles Morales-be. Ott jól nézett ki. De az is ilyen... Én így visszagondoltam, hogy én végigjátszottam PlayStation 4-en az alap pókembert úgy, hogy kurvára nem zavart, hogy statikus tükröződést használtak az épületek. Meg már megszoktuk egyébként, tehát ez egy tipikusan olyan fejlesztés, hogy most, hogyha hirtelen valós tükröződést látsz mondjuk egy toronyháznak az oldalán, az összes létező ablakban, hogy tényleg azt az autót látod alul elmenni, tényleg azt az épületet látod vele szemben, és tényleg nem spórolják le a pókembert, mert tényleg azt látod, hogy ott mászik a házfalon, az látványos dolog, de egyébként ha ez csak akkor ilyen, ha megtapadsz annak a toronyháznak az oldalán. Hogyha mondjuk így hálólengve cikázol köztük. Nagyjából nem érdekel, mert az utat nézed, és ott közbenső területeket, hogy azt hogy tényleg rendesen menjél. Ilyenkor sokkal feltűnőbb, hogy meglegyen a stabil 60 FPS, mint az, hogy mi a szar tükröződik tőled jobbra-balra. Tehát csak azért érdekes ez, mert hogy például egyébként, ha már remake-ben gondolkodtak a Last of Us esetében, ugye a fények, a részecskék, meg az ilyen környezeti effektusok terén, azért be lehetett volna dobni olyan dolgokat, hogy több legyen ez a játék. Mit tudom én mondjuk a pollenekkel játszani, amikor ott bent vannak a klikkereknél, hogy oda úgy szűrődjön be a fény, és valami olyat mutassanak, ami tényleg valami nagyon durva. Csak az a furcsa ebben az egészben, hogy két nagyjából hasonló teljesítményű konzolról beszélünk. Az Xbox és a PlayStation 5 esetében. A Series X és a PlayStation 5 esetében. És míg a Forza Motorsportnál ki akarják hozni a real-time ray tracinget, biztos vagyok benne, hogy a Gran Turismo 7-ből is ki lehetett volna hozni. Egészen egyszerűen nem volt prioritás. Nem és pont ezt mondtam, hogy érdekes ez a döntés, mert én is azt kezdem látni, hogy egy olyan iparról beszélünk, ahol mérlegelnek már ilyenekben, hogy kell-e nekünk szinkron színész, ugye múltkor beszéltünk erről az Electronic Arts prizmáján át. Szükségünk van-e forgatókönyvre? Monetizációból kéne minél több? Hát mind lehetne még spórolni? És mind lehet még spórolni? Mondjuk nem kell szarakodni a ray tracinggel. Mondjuk szarjunk magasra a ray tracingre. Úgy se látja a paraszt, valószínűleg a 4K-t se veszi észre. Yeah. Egy a fontos, hogy folyamatosan menjen. Mit kell ezért beáldozni? Az első a ray tracing, a második a ray tracing, és a harmadik is a ray tracing. Ha ezt kiszedted, akkor normálisan fog menni a játék. Így van, így van. Főleg amíg az átmeneti szekcióban vagyunk, és régebbi engine-ekkel dolgoznak, illetve amit már mondtam, ott van a Lumen UE5-re. Tudod, ki a faszon fog szórakozni a ray tracing-en? Van egy beépített funkció, ami kevésbé erőforrás igényes, mert használjuk azt. Paraszt úgy se látja, mert én se látom, te se látod. Hát 30 éve vernek át minket a tükröződéssel, meg minden szírszarral. Jó az. Ha nem rakják így elém, és mutatják meg, hogy nézd, ott pattog az a kurva fénysugár, az neked az kurva jó. Csak 100 FPS buktál miatta. Így maradt 2. Én team bump mapping vagyok. Én meg teszelálni szoktam otthon. Igen, vász. Anyád. Anyádat teszelál. Na mindegy, úgyhogy, ja. Na, az például egy jó dolog a teszeláció, ugye ez régen azzal demozták, nem tudom, hogy emlékszel-e, a Heavennek volt ez a benchmarkja, tudod? Igen. És akkor ott volt a teszeláció, amikor volt a ilyen alapból sima felület, és ha bekapcsolta ezt a teszelációt, akkor ugye az úgy tűnt, mintha ilyen térben is, tehát hogy mondjam, ahogy voltak a macskakövek, tehát az ilyen térben is különálló. Igen. Nem egy ilyen egyben lapos textúra volt, hanem meg volt teszelálva. Annak úgy láttam értelmét, meg az annyira nem baszta földhöz a teljesítményt. Akkor még igen, aztán ezen javítottak. Az a baj, hogy a ray tracing-ben ezt nem nagyon látom. Majd mondták, hogy most majd a 4000-es szériás GeForce-okon az nagyon jó fog menni. A 4090-es ugye az fog megjelenni először, az körülbelül önmagában annyit fogyaszt, mint 5 PlayStation együtt, ha maxra tekered. És főleg a mostani Resident Evil-os időkben. Ja, Resident Evil. Sok good luck tekerni a 700 wattos ray tracinges RTX 490-et, ami majd lesz ugyanúgy 1 millió forint, vagy még több, a hiába mentek a GPU árak, azért, hogy tudjál, mit tudom én, Minecraft ray tracinggel. Azt a családi párbeszédet el tudod képzelni, amikor nézegetik a csekket, egyszer csak ott van egy 600 ezeres villanyszám, és baszd meg, megvetted a 4090-et, te átok! És így buksz le otthon. Nem azzal, hogy egyébként az rohadt drága, és így a családi kasszából lehet, hogy hiányozna az a pénz. Azt hiszik, hogy kifizették az előző havi fűtést. Hogy de szomorú, hogy ez a szörnyű. Na mindegy, ebből adjunk bele.